Radio 1. Het NOS-journaal. Er zit beweging in het conflict tussen het Franse energiebedrijf Total en de vakbonden, van wie leden al wekenlang staken en raffinaderijen blokkeren. Afgelopen nacht zijn twee grote partijen het eens geworden over een salarisstijging voor hun leden. De derde grote partij, vakcentrale CGT, is weggelopen uit het overleg en dreigt met meer stakingen die brandstoftekorten aan de Franse pomp veroorzaken. Nederland heeft octrooien van drie grote Russische energiebedrijven bevroren, blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd bij het Octrooicentrum Nederland. Het gaat om apparatuur die wordt gebruikt in de olie- en gasindustrie. SpaceX wil niet langer betalen voor de Starlink-internetservice in Oekraïne, meldt CNN. Het bedrijf van Elon Musk zou het Pentagon hebben gevraagd om de kosten op zich te nemen. Starlink zou een vitale bron van communicatie zijn voor het Oekraïnse leger. Het project kostte tot nu toe $80 miljoen. Turkije heeft een wet goedgekeurd waarmee het verspreiden van desinformatie bestraft kan worden met een maximale celstraf van 3 jaar. Tegenstanders noemen het een censuurwet. Zij zijn bang dat de wet is bedoeld om de vrije pers en de kritiek op de Turkse regering verder aan banden te leggen. En in Zetten in Gelderland is vanochtend vroeg een ramkraak gepleegd op een juwelier. De daders gebruikten een bestelbusje dat daarna in brand werd gestoken. Buurtbewoners hebben de brandende auto weggeduwd om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. En de daders gingen er vandoor op een scooter. Het weer dan, het is bewolkt. In het noorden komt ook nog wat mist voor. Later van tijd tot tijd lichte regen. En de temperatuur ligt vandaag rond 14 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn einde. Ik heb nog 2 files te melden. Om te beginnen op de A15 van Gorkum naar de Maasvlakte. Want bij Rotterdam-Charlo staat een vrachtwagen met pech. Houd rekening met 10 minuten aan vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Ook nog een file op de N35 van Zwolle naar Almelo. Komt omdat er een ongeluk was gebeurd bij afrit Lemelerveld. Je hebt een kwartier vertraging, maar goed nieuws, de weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Is energiesteun na de winter mosterd na de maaltijd? Of moeten ondernemers dankbaar zijn voor elke euro die ze krijgen vanuit Den Haag? Het kabinet presenteert vandaag dat langverwachte steunpakket voor ondernemers dat hen tegemoet moet komen in de stijgende energieprijzen. Volgens ingewijden wil het kabinet met dit pakket de helft van de stijging in energiekosten in elk geval vergoeden. En in april volgend jaar zou het dan ingaan. De stelling vandaag is: het verwachte energiepakket geeft ondernemers voldoende steun. Onze spraakmaker is vanochtend Hans Engels. Hij was burgemeester van Loppersum. Straks praten we met hem over die parlementaire enquête naar de gaswinning. Vandaag zijn de laatste verhoren. In dat optreden van premier Mark Rutte gisteren bij diezelfde enquêtecommissie geeft nog wel wat voer voor het mediaforum. En daarvoor is hier Bart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen bij de heren. Meneer Engels, u bent ook voorman van het investeringsfonds Groningen, dus betrokken bij het Groningse MKB. En dit steunpakket, klinkt dat als muziek in de oren? Of zegt u, nou, daar zijn wel wat investeringsfondsen voor nodig om dat MKB overeind te houden? Nee, het investeringsfonds waar ik bij betrokken ben gaat hier niet over. Directe steun aan het MKB. Er zijn andere fondsen voor, ook in de regio. Dus wij richten ons meer op de gezondheidszorg, innovatie van energievoorziening. En we zijn een revolverend fonds en we proberen te stimuleren dat andere stakeholders, heet dat in de moderne taal, dan meehelpen om... Maar het gaat mij om een gezonde toekomst voor dat MKB. Ja. En zo'n energiepakket als wat nu wordt voorgesteld, wat na de winter ingaat. Ja. Nou, vind ik dat een goede zaak. Het is niet een algemene regeling voor alle, voor het hele ondernemend Nederland. Maar men kiest dus het MKB. Hè. Ik heb gehoord vanmorgen bakkers en slagers als voorbeeld. Dat vind ik ook heel goed. Ja, maar het is belangrijk voor de voedselvoorziening. Maar je mag daar best een beetje kritisch mee omgaan met de steun die je geeft, als ik u zo hoor. Nou, er is tegenwoordig zoveel steun overal en zoveel. Hè, maar het moet geen bodemloze put blijken. Nee. Maar ik begrijp ook dat men heel nauwkeurig al aan het afbakenen is om wat voor bedragen het gaat. Mm-hmm. De grens van 160.000 en dat niet alles vergoed wordt. Dat vindt u eigenlijk wel goed. Ik denk wel dat dat helpt om dat soort bedrijven die belangrijk zijn, om die overeind te houden. Als we het daarmee redden, inderdaad, dat is ook de vraag. Bart Wijndels, of zit je op het standpunt van hoe meer steun, hoe beter? Nee. Ja, het is natuurlijk het wordt heel moeilijk. En ik moest denken aan de glastuinbouw bijvoorbeeld. Maar dan zie je toch ook, als je als je echt maximaal gaat steunen, dan blijft het allemaal in de lucht. En dan blijft er heel veel gas verbruikt worden. En dan gaan ze dat gas inzetten om elektriciteit ervan te maken. Terug te leveren aan het net. En dan zitten we dus toch op dat spoor van die fossiele brandstof. Dus ik denk dat we wel ook in de gaten moeten houden. Het moet ook wel de andere kant op. En dit is eigenlijk wel een aanjager van die transitie. Jij pakt die duurzaamslag dus, gelijk even erbij. Nou ja, het is nogal wat, hè, dat gas wat we verbruiken. De stelling, en het woord is aan u nu. Het verwachte energiepakket geeft ondernemers voldoende steun. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Bij mij is je bijvoorbeeld een viervoudige energierekening. En... joh, maar hoe hoog moet ik mijn broodprijs dan gaan maken? Ondernemers die veel energie verbruiken, krijgen hulp. Het kabinet zou de helft van de extra kosten willen vergoeden. Er zit wel een plafond aan. Een bedrijf krijgt maximaal 160.000 euro. Door de oorlog in Oekraïne is de energierekening van veel bedrijven fors gestegen. Betaal ik normaal gesproken onder normale omstandigheden 12.000 tot 13.000 euro aan energie. Dan ga ik nu keer 4. Dus ik ga richting de 60.000 euro. Is dit genoeg voor hen? Nou, genoeg is het denk ik natuurlijk nooit voor die ondernemers. Het helpt. Ja, maar helpt het ook voldoende? Daar proberen wij achter te komen. Om te beginnen met Arend Kisteman. Hij is van de Stadsbakker in Zwolle. Meneer Kisteman, goedemorgen. Goedemorgen. En voorzitter van de branchevereniging, ook niet heel belangrijk, denk ik. Ik wou net zeggen, dan heeft u ook nog het grotere verhaal. Laten we eerst bij uzelf beginnen, met uw welnemen. Bent u al aan het rekenen geslagen? Ja, ik denk bijna de hele nacht volgens mij. Ja? Maar nou ja, toen gisteravond gistermiddag de eerste berichten naar buiten kwamen, zijn we flink gaan rekenen. En ik heb vanochtend toen ik wakker dacht ik, ja, ik ga nog een keer opnieuw beginnen, nog een keer rekenen. Want het kan niet waar zijn wat ze nu voorstellen. Waarom niet? En, omdat het eigenlijk gewoon veel te weinig is. Want waar zit het op? Even voor alle luisteraars ook. Hè? Dat ondernemers hadden gevraagd om 3% van de omzet wat naar energiekosten gaat, dat je dan een vergoeding krijgt. Nou, het kabinet stelt nu voor 12,5%. Pas dan krijg je een vergoeding. Zit daar de pijn? Nee. Onder andere, die 3% is wat we normaal kwijt zijn aan energielasten. Mm-hmm. En we waren ook, dat kwam vorige week volgens mij al, of begin deze week naar buiten, dat de ondergrens zou zijn. Yeah. Daar waren wij dan zeer content mee. Dat bedrag kwam ook naar ons idee bij ons vandaan. En dat werd nu in één keer van de week 10 en nou werd het gisteravond in één keer 12. Yeah. Dat is echt veel te hoog, want daar gaan heel veel branches en bakkerijen, is dat heel lastig om eraan te komen. Zelfs dat is het eerste. Die zou echt omlaag moeten. En het tweede is die compensatie van 50%, zeg maar. Mm-hmm. Laat ik ervoor opzetten, het is heel veel onduidelijk nog. Hè? Het is wat wordt, met waarmee gaat het vergeleken worden met de prijs van 2021 of van 2022? Dus dat is heel onduidelijk. Maar stel, we pakken de prijs van 2021. En je hebt normaal op jaarbasis ben je 20.000 euro kwijt. Nu zit je dus keer 10, dus zit je op 2 ton. Mm-hmm. Dan betaal je 180.000 euro meer. Stel dat daarvan 50% wordt vergoed, dan zit je dus 90.000 euro wat je nog extra moet gaan betalen per jaar aan energie. Nou, en een van de redenen dat ze de compensatie willen doen is het voorkomen van het onnodig stijgen van de prijzen van brood. Maar stel dat dit de compensatie is, dan zouden wij bijna onze producten nog een keer rond de 18% moeten gaan verhogen. Want dan zou je zelf die 90.000 nog moeten betalen. En zegt u, als je dat moet doorberekenen in de prijs, dan wordt een brood wel echt heel erg duur. Dus dan zit je nog steeds ongeveer ik heb uit 33 cent per brood, zeg maar. Mm-hmm. Gemiddeld zien wat het duurder moet worden. Ja. En dan heb ik het nog niet eens. En ik vond dat wel leuk. Uw gast, ik heb even de naam kwijt. Maar als wij dit moeten gaan betalen voor 90.000, dan kunnen wij niet meer verduurzamen. En die slag moeten wij ook nog maken. Dus onze je moet wel middelen hebben om te kunnen verduurzamen. Ja, zegt en u. Als wij dus die helft zelf moeten gaan betalen, dan is ons potje om te verduurzamen op. En misschien ook wel interessant om te weten, een ondernemer houdt gemiddeld 40.000, 50.000 euro per jaar over. Dan moet zijn salaris nog vanaf, et cetera. Dus hij gaat sowieso met deze korting van 5 cent, gaat hij gewoon verlies draaien. Nee, maar hoeveel, want hoeveel energie, zeg maar, of hoeveel van uw omzet gaat nu naar de energiekosten? Ja, dus was gemiddeld is dat 3. En dat verschilt echt enorm per bedrijf. Maar bij u nu? Ik zit nog op 3 gewoon. U zit nog steeds op 3? Okay. Maar wij hebben het over 1 januari. Hè. Daar richten wij ons ook op. Wij als branche, zeg maar. Dus daar richten wij ons ook op die 1 januari. De grootste gros gaat 1 januari omhoog. Dus in dat opzicht komt die klap dan, zeg maar. En meneer Kisteman, welke verhalen hoort u verder vanuit de achterban, zeg maar, als voorzitter van die Nederlandse Bakkersvereniging? De telefoon staat rood gloeiend. Ja? Het grootste is van, snappen ze het nou nog steeds niet, zeg maar. Nee, de grootste schok is die 12%, zeg maar. Mm-hmm. Dat die te hoog is en dat eigenlijk wat ik net zei, en de compensatie, die 50% is te laag. Maar wij willen echt wel, snappen echt wel dat wij zelf mee moeten gaan betalen. Dus wij hebben altijd gezegd, nou, als je ongeveer op 80% gaat zitten, dan gaan onze energielasten nog keer 2, keer 3. Dus dan ga je nog van 2000 euro per maand naar ongeveer 5.000, 6.000 euro per maand. Maar dat is toch wel een keer terug te rekenen in een brood. Ja. Maar iedereen, nou ja, hier kan bijna niemand wat mee. Dit is een druppel op een gloeiende plaat. En dat tijdstip, want dat wordt vanochtend ook wel veel besproken, van pas na de winter en tot die tijd als je leningen bij de bank moet afsluiten, kun je daar wel een staatsgarantie bijvoorbeeld voor krijgen. Uitstel van betalingen van de belasting. Is dat iets wat u wel redelijk vindt? Onder meer om de reden dat ambtenaren gewoon nog vol bezig zijn met het coronaverwerkingsproces, dat dit nog niet eerder kan worden ingevoerd. Nee, ja, dat het pas 1 april kan worden ingevoerd, dat is om het even. Maar laten we dan met terugwerkende kracht zeg maar gaan. Want als je nu vanaf 1 januari tot 1 april per maand die 15.000, 20.000 euro extra gaat betalen, zit je al met een schuld van 45.000 euro. Ja, en dan moeten ze ook nog gaan verduurzamen en nog die helft zelf gaan betalen. Ja, dan loop je dus weer tegen hetzelfde probleem aan, dat je het niet meer kan gaan verduurzamen en investeren in je bedrijf. Is dan het enige lichtpuntje dat je met de feestdagen wel de beste tijd van het jaar ingaat als bakker? Ja, maar ja, dat is op dat opzicht is altijd een lichtpuntje. Maar dat doe je vaak ook alweer, is dat een beetje de kerst op de taak om weer te kunnen investeren in andere dingen. En het is ook ingecalculeerd. Nou, meneer Kisterman, de zorgen zijn groot. Zoveel is duidelijk. Ik ga eens kijken hoe dat is binnen de slagerswereld. Dank in ieder geval en sterkte. Arend Kisterman was dat. Van stadsbakker in Zwolle dus en voorzitter van die Nederlandse Bakkersvereniging. We gaan even een glaasje water nog extra regelen voor meneer Engels. Gaat het? Geen corona, hè? Nee. Ja, tegenwoordig moet iedereen weer getest worden. Koos van Essen is slager in Wateringen en ook voorman van de Koninklijke Nederlandse Slagersvereniging. Meneer van Essen, goedemorgen. Goedemorgen. Komt het bij u een beetje om en nabij op hetzelfde uit met wat meneer Kisterman net voor rekensommetje gaf, of niet? Ja, ik herken veel. En ook wij waren en zijn in eerste instantie heel blij met met de ondersteuning. Hè, dat de ondersteuning komt. Maar verdiep je even in het verhaal, dan is bij ons ook vooral die 12,5% vaste eis. Als die vaste eis wordt, problematisch. Ik vind en ik lees dat wij expliciet genoemd worden, slagers en bakkers. Ja. Dus dat geeft nog hoop dat er toch even naar ons toch gekeken wordt. Dan wordt de 12,5% eis ten opzichte van je omzet een vaste eis, dan valt onze hele branche daar buiten. Ja, ja. Want zit u ook om en nabij gemiddeld op de 3%? Of hoe moet ik dat zien? Wij komen van tussen de 2,5% en 3% af en zijn nu richting de 8-9% aan het groeien. Okay. Maar je moet je wel ook begrijpen dat de branche al en masse aan het bezuinigen is. Mm-hmm. En het kan wat mij betreft nooit de bedoeling zijn dat wij onze bezuinigingen die we nu doen loslaten om te proberen aan die 12,5% te komen. Ach ja, dat u zegt, ik ben nu van alles wat ik minder kan doen, maar als ik het maar weer gewoon zoals vanouds doe, dan kom ik wel aan die 12,5% en kan ik hulp krijgen. Ja, wellicht zou dat een optie kunnen zijn. En volgens mij kan dat nooit de bedoeling zijn. Nee, ik wou net zeggen, dat moet je niet willen. Wat heeft u allemaal gedaan om te besparen? Nou, wij zijn de meest energiezuinige winkel, denk ik, in de slagersbranche die er bijna nu te vinden is. Want vanaf maart hebben wij een hele nieuwe winkel neergezet. Met energiezuinige koeling, ovens, noem het allemaal maar op. En zelfs dan hebben wij nog de laatste maanden dingen uitgezet. Koelingen uitgezet, diepvriezers uitgezet. Om maar te besparen. En we hebben inmiddels echt wel een slag gemaakt aan 20% bezuinigingen op de meter, zeg maar, op het verbruik. Ja, ja. Dat is Ja, dat is aardig wat. Ja. En ik neem zelfs de was mee naar huis om te wassen. Want thuis hebben we nog een goedkoop contract. Dus alle kleine beetjes helpen. Ik wou net zeggen, u doet alles om maar die last wat omlaag te krijgen. Wat hoort u van de collega's om u heen? Gaan de slagerijen het loodje leggen? Gaan ze het redden? Wat is de verwachting? Nou, de eerste reactie is onwerkelijkheid. En wat Arend ook net zei, de telefoon staat rood gloeiend. Mm-hmm. Wat gaat dit nu zijn? Is dit werkelijk waar? Of is er nog een ruimte voor slagers en bakkers? Maar gaat dit aanhouden, dan verwacht ik echt een slagveld om het maar even in onze termen te houden binnen nu een half jaar. Ja, want iedereen moet de winter zelf doorkomen. Met leningen, weliswaar, maar dan zit die vergoeding komt pas later. Ja, ik hoor dat zeggen. Leningen, belastinguitstel. Dat brengt met zich mee dat er een enorme administratieve rompslomp last bijkomt het laatste kwartaal van dit jaar. Want dat moet je gaan regelen met de Belastingdienst. Dat moet je gaan regelen met de banken. Nou, daarvoor zie ik drama. Want Nou ja, probeer ze maar eens te pakken te krijgen op een normale manier. Ja, ja, en een van de redenen die wordt aangedragen is natuurlijk ook dat ambtenaren nog de tijd nodig hebben om de coronasteun uit te werken. Dus dit zou er dan bovenop komen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jullie als ondernemers. Ja, meneer Van Essen, als er aan de stapel komen liggen, dan voorzie ik weinig goeds. Ja, dus jullie kijken in ieder geval, jullie hopen dat er nog iets aan dat percentage gebeurt. Dat is het belangrijkste als ik het zo hoor. Dat is voor ons het belangrijkste. Ja. En het geeft hoop dat wij als slagers en bakkers expliciet genoemd worden. Dat ook. Dat is in ieder geval het positieve ervan. Hartelijk dank, Koos Van Essen. Loes Baas, goedemorgen. Goedemorgen. U bent, moet ik zeggen, wasbakker. Voor u en uw man komt dit pakket te laat, begrijp ik. Ja. Zeker. Want? Nou, weet je, we zagen dit natuurlijk ook komen. En toen dachten we, jeetje, zo vroeg al. We dachten allemaal 1 april natuurlijk pas. Uh-huh. Dus even balen dat je dacht, nou, dit is heel erg jammer dat het nu wel komt. Zo, dus gewoon met de terugwerkende kracht hoop ik toch wel. Maar toen ben ik het ook eens even gaan rekenen. En toen dacht ik echt, ja joh, maar die 12,5%. Ik heb natuurlijk mijn contract was tot juli. Dus we hebben het gewoon altijd het goede gehad. En mm-hmm. dan moet ik in de laatste half jaar moet ik de open gewoon dag en nacht open laten staan om aan die 12,5% te komen. Ja. Dus het slaat gewoon helemaal nergens op. Nee. Ja, dat is een beetje het gekke, dat die geluiden horen wij vaker vanochtend. Het laatste wat natuurlijk de bedoeling kan zijn is dat ondernemers maar wat extra gaan verbruiken om binnen die 12,5% te vallen. Ja, ja. Gaat het over, hè? Ja. Ja. Maar als dit pakket er voor u, want u bent per 1 oktober gestopt, begreep ik, met de bakkerij. Ja. Ja. Als dit pakket er wel eerder was geweest, want er is natuurlijk wel wat kritiek op geweest dat het best lang op zich heeft laten wachten. Hadden jullie dan door kunnen gaan of sowieso niet? Dan hadden we anders gedacht. Want het was natuurlijk je bent ondernemer, dus je denkt altijd vooruit. Wat onze regering inderdaad iets wat korter doet. Mm-hmm. Je dacht, en 1 april, dus dan zit je zelf af, ja, maar 1 april, dat duurt best wel lang. Dat kost me hartstikke veel geld. En als er niets komt, of als er een rare regeling komt, dan vang ik niks. Ja. Dus dan heb ik eigenlijk mijn hele pensioen op zitten eten. Of tenminste, naar de energieleverancier zitten brengen. Mm-hmm. Dus ja, dat is dan de reden waarom wij natuurlijk zo ad hoc meteen gestopt zijn. We dachten, ja, dit komt niet goed. Ja, maar dus we hadden waarschijnlijk toch, misschien toch de decembermaanden doorgegaan, maar het is twijfelachtig. Deze regel is wel een beetje ingewikkeld, hoor. Ik kan niet zeggen dat ik hier doorgedraaid was. Nee. Maar stond de bakkerij er op zich wel goed voor, mevrouw Baas? Ja, fantastisch. Ja, we hadden een prachtige bakkerij. Echt waar, dat is gewoon zo zonde. Je zit met 8 mensen werken erbij. Gewoon op een dorp, dus ja. Maar het was niet meer te doen? Nou, dit is gewoon geld weggeven. Dat vond ik echt... En de klant betaalt echt mijn brood niet, hoor. Ik kon trouwens niet eens mijn brood meer verhogen. Wat moet de klant laten betalen? 8 euro van brood, dat gaat er allemaal nergens meer over. Nee, nee. Goed, voor u komt het te laat. Heeft u wel het idee van ooit willen we weer? Of als de crisis achter de rug is? Nou, we zijn natuurlijk enorm aan het opruimen, maar we hebben inderdaad machines toch maar zelf gehaald. Want wie weet, ooit willen we weer. Toch wel. Ja. Om het lekkere brood nog wel weer te kunnen bakken. Juist. Sterkte in ieder geval. En dank, Loes Baas. Was dat. Jan Meerman is directeur van de belangenorganisatie In Retail. Meneer Meerman, goedemorgen. Goedemorgen. Voor winkeliers, hè? Daar hebben we het dan met name over als het gaat om In Retail. Wat betekent het verwachte energiepakket voor deze bedrijven? Ja, heel simpel. Hier gaat niemand gebruik van maken. Want wij halen bij lange na niet die 12,5%. Nee. Dus er is iets bedacht vanuit, we willen er niet te veel geld aan kwijt. En we trekken die grens maar heel hoog. Zodat er een heleboel mensen die wel zware energiekostenverhoging hebben, niet hiervoor in aanmerking gaan komen. Je kan zeggen dus wat je wil, maar het wordt wel een goedkope regeling op deze manier. Maar, nee, het is een leuk gebaar, maar hier gaat gewoon geen enkele ondernemer in de retail kan hier gebruik van maken. En ik hoor zelfs nu slagers en bakkers dat die ook al niet aan de grens komen. Dus ja, we hebben iets bedacht waar volgens mij de oplossing niet ligt. Mm-hmm. Dus ja, naar mijn idee, de ondernemers die geholpen moeten worden, worden niet geholpen. En financiën kan weer vertellen, het ministerie van Financiën kan vertellen dat ze niet zo heel veel geld hoeven uit te trekken. Nee, maar dat is mijn conclusie. Wat hadden de winkeliers graag gezien? Nou ja, kijk, de gemiddelde energiekosten zijn 1%. En als je nu naar 6 of 7% gaat, dan heb je dus enorme kostenstijging. Alleen, ja, je haalt die 12,5% niet. Dus ik denk dat wij maar het advies weer gaan geven, doe je deur maar open en ga maar lekker energie verstoken. Ja. Want ja, dan ga je... Ja, kijk, we gaan dat niet doen, hè. Maar dat is de primaire reactie van ondernemers. Ja. Wat een jammerlijke regeling. Ik bedoel, misschien is er heel erg op gestudeerd. Maar ja, dit gaat geen effect hebben voor die mensen die enorme kostenstijgingen hebben. En hier gewoon niet aankomen. Bovendien, ik vraag me ook af waar, maar dat moet waarschijnlijk vanmiddag duidelijk worden. Of u weet dat al. Gaat het om een totaal gemiddelde van je energieverbruik? Of als je nu de laatste weken naar 12,5% gaat, dan krijg je het in één keer. Dat zal het niet zijn. Nee, kijk, er is bij jongens ook al gesuggereerd, kijk dan per kwartaal of kijk dan in ieder geval voor een bepaalde periode of je wel aan die grens komt. Dan zou je misschien daar nog wat verlichting in kunnen krijgen. Mm-hmm. Maar ja, de geluiden die ik ook hoor is dat het op jaarbasis moet gebeuren. Ja, dan heb je. Ja, dan, ik vraag me af wie er nog aankomt. Ja, een paar duizend bedrijven misschien, maar niet al die bedrijven die echt zwaar in de financiële problemen zijn. Nee. Er is, meneer Meerman, er zijn altijd luisteraars die natuurlijk ook meedenken, meepraten. Sowieso krijg je natuurlijk het bekende verhaal weer over de deur, hè? Wel of niet dicht houden. Ja. Dat met de airco's die dan aanstaan. Nee, wat je we daarmee zullen ze dicht besparen. Houden, maar we zullen ze echt wel dicht houden. Maar ondernemers zijn natuurlijk best wel radeloos. Dus ja, die bellen ons nu en zeggen van zal ik mijn deuren maar open doen? Dan gaat de energie omhoog. En hoe zit dat, want dat vroeg ook een luisteraar zich af. Waarom moeten alle winkelstraten weer helemaal verlicht worden? Winkeliers kunnen daar misschien ook besparen. Gezellig hoor. Ja, maar je zult zien hoor. We zien inmiddels al in diverse plaatsen dat er voor de kerst en voor de Sinterklaas ook daar kritisch gekeken wordt van verlichting eerder uit en later aan. Dus we zien ook wel dat daar goede initiatieven zijn. Ja. Dus iedereen is er wel mee bezig. Hè? Kijk, dat effect dat we met minder energie moeten gaan doen, dat is er wel. Mm-hmm. Maar ja, dat je ook nog een beetje compensatie krijgt, ja, dat is zuur dat je daar gewoon niet voor in aanmerking komt. Nee, volgens nog niet. De definitieve regeling laat nog op zich wachten. Maar die 12,5% die ging wel hardnekkig rond, hè? Als dat moest gaan worden. Ja, en dat is ook wel een percentage wat klopt. Dat wordt vandaag in de ministerraad besproken. Ja, ja. Maar dat is gewoon veel te hoog. Helder. Dank u wel, meneer Meerman van In Retail. Ja, Bart Wijndels, met je duurzaamheidsslag. Hè? Nee, maar ik vraag me af welke bedrijven er dan wel gebruik van kunnen maken. Is dat inderdaad de glastuinbouwsector? Dat wordt een interessante, want je hoort vanochtend ook juist in de plannen, de bakkers en de slagers worden expliciet genoemd. En sauna's hoor je natuurlijk ook vaak. Hè? Dat natuurlijk zijn die zeer hoge energiekosten hebben. Ja, als bakkers en slagers nu al aangeven, wij vallen er met deze regeling buiten. Dan wordt het inderdaad interessant om te kijken wie dan wel. Meneer Engels, vanochtend gaf u wel duidelijk aan van, je hoeft ook niet te scheutig te zijn. Hè? Ga er bewust mee om. Maar het is wel duidelijk dat winkeliers toch met de handen in het haar zitten. Ja, dat wordt vanmorgen nog wat meer duidelijk dan eerder op de dag. Ik begrijp dat ook wel. Ik weet natuurlijk niet hoe de gesprekken tussen het kabinet en de MKB, noem ik ze maar, zijn verlopen. Ik zit ook een beetje te denken, hoe kijken wij naar de overheid? Hè? We kijken naar de overheid als met een oud begrip de schild voor de zwakken en het opvangen van onverwachte ontwikkelingen van buitenaf, zoals we nu zien. En aan de andere kant lijkt de overheid langzamerhand ook een all-in verzekeringsbedrijf te worden. Dus iedereen die het slechter krijgt dan een jaar of twee jaar geleden, die vindt al bijna dat ze maximaal recht hebben op ondersteuning. Ja. En dat gaat natuurlijk ergens een keer fout lopen. Maar zijn dit niet weer in extreme omstandigheden? Dit zijn op zich extreme omstandigheden die ook niet door ons nationale overheidsbeleid zijn ontstaan, maar van buitenaf komen. Dus het is wel goed dat je met elkaar kijkt als overheid en bedrijfsleven en ook de samenleving, hoe je dat met elkaar een beetje... Maar meer uitzoomend zou u wel eens graag een discussie, meer maatschappelijke discussie willen zien van hoe zien wij onze overheid en wat verwachten we ervan? Ja, ik weet niet of iedereen daar nu even op zit te wachten op zo'n discussie, maar... Ik denk als het wat rustiger is. Er wordt natuurlijk veel vanuit de overheid nu ook financieel uitgestort over het land om allerlei redenen op allerlei plaatsen. En we moeten natuurlijk wel oppassen, denk ik, met elkaar, dat we over een jaar of twee jaar niet tot ontdekking komen dat er weer allerlei problemen komen waar we ook niet op zaten te wachten. Nee, omdat er toen zoveel is uitgegeven. Ja. Bijvoorbeeld. Cor Molenaar, ga ik ook mee praten. Is bijzonder hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. En we hebben ook wel eens over de inrichting van de winkelstraten gehad en of die nog toekomst hebben. Meneer Molenaar, goedemorgen. Goedemorgen. En u bent heel kritisch op dit steunpakket. Waarom? Volledig. Omdat we altijd een moeilijke weg zoeken en niet een makkelijke weg. Ik zie nu vandaag ondernemers omvallen, dat u net gehoord heeft. Mm-hmm. De slagers, de bakkers, de frietzaken, de horeca. En dan komen ze met een steunpakket die, wat lees je, in april misschien ingevoerd gaat worden. Eerst moesten we al wachten op Prinsjesdag. Prinsjesdag komt, er wordt gesproken, er gebeurt niks. En nu moeten we wachten op januari, wat de volgende. En nu tot april, dat de ondernemers nu steun nodig hebben. Punt 2, als je kijkt naar je eigen energierekening, dan zie je er keurig netjes een opslag op staan voor energielasting, voor energiebelasting, voor toeslagen. Dat bij elkaar 35,6%. Die kunnen ze morgen opheffen. Dat is gewoon even praten met energiemaatschappijen. Die weten precies welke bedrijven energie verbruiken. Daar kunnen ze die 35,7% van afschaffen. Dus minder belastingopbrengsten, BTW op nul. En dan hebben we de eerste slag gemaakt. En dan kun je morgen al doen. Ja, het is iets wat vaker wordt geopperd, hè? Doe het via die belastingen. Ja, want kijk, één belangrijk punt, hè, en dan zie je, komt nu ook in de Economist terugkomen, dat is, laat zeggen, een toonaangevend economenblad, en die zegt continu, kom niet aan de marktwerking. Nou, door elke keer die toeslagen te geven, kom je in de marktwerking, waardoor de vorige spreker in Engels ook terecht zei van, ja, hoe gaat het over 2 jaar? Je kunt nu op dit moment die opslag gewoon wegdoen, want het is heel goed om elke keer overal belasting op te gaan heffen, maar ze weigert om op bepaalde punten geen belasting te gaan heffen. Ja. En als we nu zien dat ondernemers, en met name over het MKB en dan met name de food, hè, want daar zitten de grote kosten, dus de horeca, de slager, de bakkers enzovoort, die kunnen ze morgen helpen. Dan laten ze kapot gaan. Nou, daarmee tas je de infrastructuur af, want die mensen kunnen het niet volhouden. En zou u willen wonen in een plaat of in een dorp waar geen horeca meer is, of er geen supermarkt meer is, of die allemaal kapot gemaakt zijn door verkeerd regeringsbeleid? Nee, dat is een toekomstbeeld wat niemand wil hebben, denk ik. Maar dat is wel uw vrees, duidelijk. Ja, meneer Molenaar, hartelijk dank. Ik wil het ook nog voorleggen aan Piet Rietman. Hij is econoom bij ABN AMRO. Dat belastingverhaal, meneer Rietman, dat komt natuurlijk vaker terug. Van dan kan je het van de een op de andere dag regelen. Ja, maar dat is niet zo. Want? De Belastingdienst is een uitvoeringsorganisatie die de uitvoering niet op orde heeft. En dat is een probleem dat eigenlijk al bekend is. In ieder geval sinds de toeslagenaffaire of van daarvoor. En daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt om dat op orde te krijgen. Maar het is niet zo dat je binnen een maand maatregelen kunt nemen. Nee, maar om nu pas te zeggen, met die hele regeling, hè, dus buiten de belastingen, maar de hele regeling pas echt in het voorjaar. Dus in april, is dat niet weer heel erg laat? Het is laat. En je moet natuurlijk, als je compenseert, moet je compenseren. En dan is de effectiviteit per euro het hoogste. Als je compenseert op het moment dat die compensatie daar nodig is, dat die kosten te hoog zijn. En dat zou dus eerder zijn geweest. Ik kan het zeggen. Ook bij huishoudens en nu dus ook bij bedrijven. Dat zou je denken, dat is de winter dan, hè? En niet het voorjaar. Ja, precies. Op in ieder geval het moment dat de energiekosten hoog zijn. En ja, dat moment is al aangetrokken. Ja, ja, maar goed. Vanmiddag dan wordt het plan definitief gepresenteerd door het kabinet. Dat er wat haken en ogen aan zitten. Maar dat u er ook wel wat heil in ziet. Al is het laat. Dat is duidelijk. Meneer Rietman, dank u wel ook nog. Econoom bij ABN AMRO. Tot zover hier op de radio. In ieder geval stand.nl. Met de stelling, het verwachte energiepakket geeft ondernemers voldoende steun. Via de community van spraakmakers kunt u nog doorpraten. Het pakket komt te laat. Dat is in ieder geval wat we veel horen. Als u ook uw bijdrage wilt leveren, dan kan dat natuurlijk. Kunt u zich aanmelden als communitylid via spraakmakers@kro-ncrv.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ben jij geschrokken van de energieprijs? Hubo helpt. Met tochtstrips, isolatiemateriaal, ledlampen en waterbesparende kranen en douchekoppen. Dat is besparen waar je energie van krijgt. Hubo helpt. Overweldigende video-installaties van onder meer Bill Viola, Marina Abramovic en Steve McQueen zijn te zien naast de Utrechtse caravaggisten van het Centraal Museum. Bezoek de tentoonstelling Double Act. Nu te zien in Centraal Museum Utrecht. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. uitbreiden, samenwerken, de grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De ernst van de situatie in Groningen drong pas laat tot premier Rutte door. Maar hij vond het dan ook vooral een zaak van de vakminister. Hoe houdbaar is die opstelling? En heeft de commissie het onderste uit de kan kunnen halen in zijn verhoor? Dat bespreken we zo meteen in het mediaforum. Nu eerst, er zit beweging in de ruzie tussen het Franse energiebedrijf Total en de vakbonden. Je hoort er meer over in het NOS-journaal met Jelle Visser. Leden van de Franse vakbonden staken al weken en blokkeren olieraffinaderijen. Daardoor zitten veel Franse tankstations zonder brandstof. Vannacht zijn twee grote vakbonden het eens geworden over meer salaris voor hun leden. Maar een derde vakbond is bij het overleg weggelopen en dreigt nu met nieuwe stakingen, vertelt correspondent Frank Renaud. Maar het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel gewicht dat in de schaal gaat leggen. Of deze mensen bijvoorbeeld in hun eentje een raffinaderij kunnen blokkeren. De grote vraag is natuurlijk, komt de bevoorrading van de tankstations in Frankrijk weer op gang? Nou ja, het lijkt erop dat als een deel van het personeel weer aan het werk gaat, dat die bevoorrading ook weer op gang kan komen. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, wil niet langer betalen voor de Starlink-internetservice in Oekraïne, meldt CNN. SpaceX zou het Pentagon hebben gevraagd om de kosten op zich te nemen. Dankzij het breedbandnetwerk van honderden SpaceX-satellieten is internet in Oekraïne toch mogelijk, ook op plaatsen waar dat niet of moeilijk beschikbaar is, bijvoorbeeld door Russische bombardementen. Starlink zou een vitale bron van communicatie zijn voor het Oekraïnse leger. Het project kostte tot nu toe $80 miljoen. In Turkije is een wet goedgekeurd waarmee het verspreiden van desinformatie bestraft kan worden met een gevangenisstraf van 3 jaar. Tegenstanders vrezen dat de wet is bedoeld om de vrije pers nog verder aan banden te leggen. In het Gelderse Zetten is vanochtend een ramkraak gepleegd op een juwelier. De daders gebruikten daarbij een bestelbusje dat vervolgens in brand is gestoken. Ze gingen er vandoor op een scooter. De twee Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Gernaoui staan vandaag voor het eerst voor de rechter. Ze worden onder andere verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het omkopen van kiezers. De sancties tegen Rusland raken ook het systeem dat uitvinders moet beschermen tegen namaak. Dat blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd bij het Octrooicentrum Nederland. Nederland heeft de octrooien van 3 grote Russische energiebedrijven bevroren. Andersom zijn Nederlandse uitvindingen in Rusland ook niet meer beschermd, weet de economieverslaggever Nick Wouters. Omgekeerd zie je dat in Nederland en in Europa geprobeerd wordt om bezittingen van Russische bedrijven te bevriezen. Nou, daar hoort zo'n octrooi eigenlijk ook bij. Dus je kunt zeggen, wij bevriezen nu dat octrooi, dan blijft dat nog wel bestaan. Maar je kunt er dan geen geld meer aan verdienen. Normaal gesproken moeten bedrijven betalen voor de technologie en die apparatuur. Maar nu de octrooien zijn bevroren, is dat niet meer nodig. Bij een politieactie op het Stationsplein in Utrecht zijn gisteravond 20 mensen aangehouden. Het gaat om arbeidsmigranten uit Oost-Europa en alcohol- en drugsverslaafden. Ook werden er tientallen bekeuringen uitgedeeld. Eerder kondigde burgemeester Dijksma een verblijfsontzegging aan bij het Centraal Station in Utrecht. Reden was de overlast de afgelopen maanden. Zo werden er reizigers geïntimideerd, beroofd en mishandeld. En dan het weer. Het is bewolkt. In het noorden komt er eerst ook nog wat mist voor. Later van tijd tot tijd lichte regen. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Morgen meer zon, maar er kan dan ook nog steeds een bui vallen. Het wordt wel iets warmer, met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Jelle, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Hélène. Op de weg gaat het best goed. Ik heb 1 file te melden. Die staat op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Komt door een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. De linkerrijstrook is dicht. Houd daar rekening met 10 minuten aan vertraging. Verder ook nog bijzonderheden op het spoor. Want van en naar Deventer rijden nauwelijks tot geen treinen vanwege een wisselstoring. Dit duurt tot minstens 12:30 vanmiddag. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Op zaterdag 15 oktober is het Bedank de Boerdag als afsluiting van Dutch Food Week. Dan zetten we in het hele land onze boeren, tuinders, telers en vissers in het zonnetje. Deel jouw originele bedankje voor de boeren via social media met de hashtag BDBD2022. Kijk op bedankdeboerdag.nl en doe mee. Nu in Museum Voorlinde. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De bedreigingen aan het adres van prinses Amalia beheersten het nieuws gisteravond. Maar eigenlijk weten we niet veel. Hoe bericht je er dan toch over en moet het zo uitgebreid? Dat en het voor van Rutte bespreken we vandaag in ons Mediaforum. Met Hansje van der Beek, journalist bij Medialogica. Welkom, Hansje. Bart Wijnalds had u al gehoord, hoofdredacteur van Vrij Nederland. En natuurlijk onze spraakmaker van vandaag, dat is Hans Engels. We beginnen natuurlijk wat jullie is opgevallen in de media. Hansje, jij wilt graag hebben over het FD-artikel... dat aardig wat ophef heeft veroorzaakt deze week. Die krant schreef dat tientallen Utrechtse statushouders... ontslag zouden hebben genomen na het verkrijgen van een sociale huurwoning. En gisteren bleek dat dat toch anders ligt. Ja, het zouden dus drie zijn volgens de wethouder in Utrecht. En wat mij toen al opviel aan het stuk van het FD... is dat het heel moeilijk te controleren was. Het was één anonieme bron die zei dat... er vijf werknemers van hem dachten dat de bijstand een betere optie was. Dus niet dat ze in de bijstand zaten. De bron was anoniem. En er zouden dan ook nog andere horecaondernemers zijn. Het was eigenlijk oncontroleerbaar. En daardoor moet je je afvragen of dat moment al mensen daar aandacht aan moeten besteden. En had jij toen ook al, toen je het las, had je toen al die vraag? Ik had zelfs een beetje gevraagd of het überhaupt nieuws was. Als er tientallen mensen iets doen, daar heb ik al vragen bij. Nou ja, als er zoveel mensen op een huis zitten te wachten... dan liggen dat soort dingen natuurlijk heel gevoelig. Nou ja, je mag ook in de bijstand zitten met een huis. En je krijgt ook niet zomaar bijstand. Hè? Hiermee neem je ook al mee dat de regels niet kloppen. Want zij zouden hun baan hebben afgezegd. Nou, als het goed is, dan krijg je al minder bijstand of geen bijstand. Dus het is... En daarin, ja, daarmee had ik toen al de vraag waarom het zo groot nieuws was. Het wordt dan Kamervragen. Daar heb ik ook de vraag bij of je dat zou moeten doen. De voorzitter beslist dan dat dat wordt ingediend. Als je dat stuk leest, zou je je kunnen afvragen. Want die minister gaat natuurlijk alleen maar zeggen... het is heel erg als het zo is. Ja. Ik ga er onderzoek doen en dan kom ik bij je terug. We vinden het heel erg... En nou, dan gaat iedereen weer tweeten. En nu blijkt het weer niet waar te zijn. Ja, het is niet de eerste keer natuurlijk dat het zo loopt. Dat soort verhalen en politici daarover twitteren. Maar het ligt dus op twee kanten. Namelijk, journalistiek gezien zeg je, kan ik het niet controleren. Ja. Maar ook de manier waarop men mee aan de haal gaat. En al die andere mensen kunnen ook zien dat het moeilijk te controleren is. En dan zouden ze even moeten afwachten. Ja. Wat klopt er nou daadwerkelijk van? Als journalistiek en de als reacties. Ja. We hebben wel contact gehad met de hoofdredactie van het Financieel Dagblad. Die wilde helaas niet reageren. Want jij geeft natuurlijk al een aantal zaken aan waarvan je zegt van nou, één bron. Over het algemeen is één bron geen bron, zoals er wordt gezegd. Ja, misschien waren er wel meer bronnen, maar ja, die werden niet. Het werd mij niet duidelijk. Nee. Of ze ook stukken in hadden ingezien, die mensen hadden gesproken. Dat werd me allemaal niet duidelijk. Misschien is dat wel zo. Ja. Is het bij dat soort verhalen, Wart Wijndot, zo dat je moet zeggen, zorg nou voor extra transparantie over de totstandkoming op het moment dat je weet dat iets gevoelig ligt? Je bedoelt vanuit het journalistieke titel richting het publiek? Ja. Nou, ik denk dat je zit al te ver in het proces. Ik denk dat je terecht zegt van dit had gewoon niet gepubliceerd mogen worden, omdat het verhaal nog niet rond was. Ja, dus en als je het verhaal rond hebt, ik heb wel eens een heel lastig verhaal moeten brengen, wat we toen ook samen met de Volkskrant hebben gedaan, omdat het, als je dat als één titel doet, dan gaat wel helemaal niemand. Namelijk dat er door Nederlandse hackers ingebroken was op de Twitter van Trump. Nou, dat kun je niet. Je moet zelf weten dat het klopt, zou ik zeggen. Ja. Dat moet je helemaal rond hebben. En dan moet je het brengen. Maar dan breng je ook allemaal mensen in gevaar. Dus dan heb je allerlei afwegingen. Dus het is niet zo dat je altijd automatisch transparant kunt zijn naar je lezerspubliek. Mm-hmm. Soms heb je daar een soort filter voor nodig. En in dit geval had je gewoon het eerst het nieuws rond moeten brengen. En daarna had je nog de vraag, hoeveel van de methode deel ik met het publiek? Maar dat had alles kunnen zijn in dit geval. Stukken in kunnen zien. Daar breng je niemand mee in gevaar. In dit geval had je het gewoon allemaal kunnen delen. We hebben e-mailtjes waarin staat, ik neem lekker de bijstand op en ik hoef niet meer op. Ja. We hadden graag reactie gegeven, want ik zag jou al met de wenkbrauwen fronsen. Ja. Van geen reactie, maar helaas, ze wilde niet. Bart Wijndot, jouw moment, mediamoment, is eentje van een totaal andere orde. Want we staan aan de vooravond van de lancering van een app die ons leven gaat veranderen. Ja, zo is het. Zo is het. Goed dat je dat zelf al zo ziet. Nee, nu al. Overtuig me maar eens. Ja. Vannacht, ik ben altijd al heel erg groot fan van technische nieuwigheden, nieuwe apps, nieuwe dingetjes. Dus ik was ook een van de eerste gebruikers van Twitter toen het nog met sms'jes ging en zo. En dat doe ik dus al heel lang. En een van de mensen die je dan volgt is Robert Scoblizer. Dat is een tech-journalist in Amerika die dat allemaal goed in de gaten houdt. En die tweet vannacht dat hij toegang had gekregen tot Luma AI. En Luma AI is een hele simpele applicatie voor op je iPhone. Die komt later misschien ook wel voor Android-telefoons. En daarin combineer je fotogrammetrie. En dat is dat je allemaal foto's maakt van bijvoorbeeld een object of een mens of een berg, of noem het allemaal op. En vervolgens die foto's samenstelt tot een 3D-beeld. Dat is fotogrammetrie. En zij hebben het gecombineerd met AI, artificiële intelligentie. Waardoor je nu met je iPhone 4 of 5 foto's maakt van een object. En de app, door die AI, bouwt er vervolgens een 3D-wereld van. Een virtuele werkelijkheid waar je om het object heen kan vliegen, alles kan doen wat je wil. Het is heel lastig om zoiets op de radio leven in te blazen. Stel dat ik gewoon in mijn eigen kamer sta en ik maak van mijn eettafel een mooie foto van vierkanten. Dan kan ik die in een vulkanisch gebied neerzetten, moet ik het zo zien? Of? Je moet het zien dat als je een paar foto's van iemand maakt, dat er dan automatisch een soort van gerenderde omgeving ontstaat waar je doorheen kan vliegen. En dit is een voorbeeld van hoe je er doorheen vliegt. Op basis van een paar foto's. Maar het is wel realistisch. Het is volstrekt realistisch. De AI is zo goed dat als je een struik in de wind fotografeert, nou, die heeft natuurlijk de hele tijd de blaadjes op een andere plek, dat de AI automatisch de blaadjes verstilt. Dus het lijkt alsof het een foto is. Weet je wel, vroeger met de Matrix had je van die beelden dat je zo om die acteur heen bewoog. Dat deden ze toen met 90 camera's die in een cirkel. Dat doe je nu met AI. En dat doe je zelf, op je eigen telefoontje. En wat is het nut? Is het gewoon voor de leuk? Wat is leuk? Dat nou voor raar? Nee, maar waarom, is het gewoon voor de leuk? Waarom zo onnuchterend dit? Is gewoon. Laat Bart in zijn enthousiasme. Wat hier gebeurt, ik bedoel, het is een beetje de Harry Potter krant als waar. Maar wat hier gebeurt is dat je eigenlijk vanaf nu is Instagram en hoe we daar bezig zijn met foto's en films is achterhaald. Want dit is gewoon veel vetter. Dus dat is waarom het relevant is. Dus wordt een nieuw sociaal medium. Ja, nou ja, ik denk dat die netwerken wel blijven. Ik denk, want dit kun je prima delen via de bestaande. Maar je gaat de komende tijd heel veel NERVs zien. Want zo heten die dingen. Okay. Die worden NERVs genoemd. Dat staat voor Neural Radiance Field. Nou, meneer Engels zit ook te stuiteren op zijn stoel van enthousiasme. Nee, ik zit hier wat wanhopig te kijken van weer iets waar ik me in moet gaan verdiepen. En ik ben pas halverwege de draad al lang kwijt. Ik kom niet meer mee. En ik voel me als een soort oude Alexander Klupping. Dus het is misschien moeten we maar ophouden. Ja, ik weet wel, Twitter, daar was destijds ook zoiets. Beetje van, volgens mij ongeveer alle nieuwe initiatieven, toch? We moeten het eerst nog maar zien. En nu zijn er gewoon 4 of 5 mensen die het gebruiken. En over een maand zijn het er 5 miljoen. Ja, en hoe zit het met jouw aandelen? Ik heb ze niet. Oh, dat niet. Ik sta wel op de wachtlijst om hem... Voor de aandelen? Om de beta te installeren. Om te mogen proberen. Nou, dan horen we graag wat je ervaringen zijn. Bart. Ja. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertelden gisteren na afloop van hun bezoek aan Zweden met emotie over bedreigingen aan het adres van hun dochter Amalia. Ze is het huis niet uit. Dat betekent natuurlijk dat ze niet in Amsterdam woont. Het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Nou ja, u ziet me al. Ik word een beetje emotioneel van natuurlijk. Het is niet leuk. Wat doet dat met u als vader zijnde? Ja, dat kan je niet omschrijven. Dat is echt heel zwaar. Ja, maar mij ook nog wel wat opgemerkt. 'S Avonds in de talkshows, de nieuwsprogramma's, werd er natuurlijk uitgebreid over gesproken. Dat je iemand van die leeftijd een onbezorgde studententijd zou gunnen, bijvoorbeeld. En dat het op dit manier het leven ook wel heel zwaar maakt. Een ingewikkeld onderwerp waarbij je vireel kunt hebben over hoe vervelend het is voor het leven. Maar qua nieuwswaarde weten we eigenlijk relatief weinig over wat er daadwerkelijk aan de hand is. Bart, ik begreep dat bij jou vooral een gevoel van medelijden. Nou, dat is een primair. Ik bedoel, ik ben een vader en ik heb een dochter. Dus ik zag daar 2 ouders die zich ontzettend veel zorgen maken over hun dochter. En die, ja, dat gegeven de situatie, ik snap dat heel erg goed. Wat betreft het nieuws was ik wat minder alert erop. Want ja, op zaterdag 17 september kopte de Telegraaf, en dat is een maand geleden, Amalia in vizier Mokromafia. Beveiliging kroonprinses aanzienlijk opgeschroefd. Ja, met Rutte werd dat aangekondigd. Ja, maar de kop was, er ging over Amalia. Ik heb het gevoel dat ik gisteravond daar nou niet zo heel veel meer over heb gehoord. Want het zou mij eerder verrast hebben dat ze nog wel in Amsterdam woonde en naar Roeters Eiland wandelde elke ochtend. Ja. Ik ging ervan uit dat dit ongeveer de situatie was. Dus qua nieuw nieuws was ik niet helemaal... Maar begreep je dan ook niet waarom het zo groot werd opgepakt? Nou ja, ik heb de uitvaart van Elisabeth gezien een paar weken geleden. Ik snap wel waarom er groot mee uitgepakt wordt. Maar ik vind het niet zo'n belangrijk nieuws. Ik vind het heel verdrietig voor de ouders en voor Amalia. Maar dat is het dan ook. Dit is meer een privé kwestie. Ja. Vind jij? Vinden jullie dat ook, meneer Engels? Nou, ik denk dat er nog wel. Ik deel helemaal de eerste reactie is, omdat je zelf ook ouder bent, is medelijden. Wij zijn ouder. Maar goed, het tweede verhaal is natuurlijk dat je toch, en dat vind ik wel nieuwswaarde hebben. Ik weet alleen, ik heb die programma's niet gevolgd gisteravond. Ik ging vroeg naar bed omdat ik er vroeg uit moest voor dit programma. Ja, heel goed. Maar dat maakt maar weer eens duidelijk, hè, wat voor een bijzondere positie je hebt als je ongewild en als geboren wordt om de troonopvolger te worden. En hoe zwaar dat eigenlijk is. Er zijn in het verleden allerlei voorbeelden geweest van dat heel wat met mensen doet. Ja, maar ik zou dus zeggen dat dat een maand geleden wel duidelijk was. Ja, maar daar heb je dus ook weinig over gehoord. En waar ik ook medelijden mee heb, is eigenlijk, of wat ik me afvraag, is de gemoedstoestand binnen het koninklijk gezin in dit geval. Ja. Zeker bij Amalia zelf. Ja, dat je misschien de vraag een keer opkomt van, wil ik dit eigenlijk allemaal wel als het zo moet? Ik vind ook, je moet totdat je geroepen wordt om het ambt te gaan vervullen. Ja, dan wordt het al dat je onder een groot glas ligt. En dan zou ik zeggen, als dat nu al op deze manier gaat, dat lijkt me inderdaad heel zwaar. Ja, dit is natuurlijk in extreme. En ik vind het wel goed dat we ons ervan bewust zijn met elkaar. Van, nou, de royalty is leuk en veel mensen spreekt het aan en het heeft altijd nieuwswaarde. Maar er zit een andere kant aan die niet zo leuk is. Maar goed, denk ik. Die andere kant geldt voor meer mensen. Klopt. Het geldt nu voor heel veel bewindslieden, voor premier Rutte, voor journalisten. Dus dit treft niet alleen Amalia. Je kunt alleen er ook het krijgt voor nu kiezen. Meer een gezicht, denk ik. Je kunt er ook voor, bij mij thuis ging het gesprek over een emigratie naar Argentinië, niet voor mijn gezin, maar je kan natuurlijk ook zeggen, dit is genoeg. Dat kun je zeggen. En daarvan kan, gaat jouw republikeinse hart wat sneller kloppen, Bart Wijnands, of niet? Nou, kijk, nee, niet per se. Ik denk, het is vooral heel erg verdrietig. Om even die inkleuring te geven, toch? Dat klopt op zich, dat ik een republikein ben. Maar ik heb niet... ik vind het niet erg dat we nu in een monarchie leven. Maar het is wel... in principe ben je vrij om te zeggen, ik kan dit niet mijn gezin aandoen. Ja. Ik ga verhuizen. Die mogelijkheid bestaat. Ja, dat gaat over hun persoonlijk leven. Applicatie is een optie. Dat klopt. Even terug naar het journalistieke aspect en de nieuwswaarde hiervan. Hansje van de Beek. Ja, het is emotioneel geladen nu. Je weet het al, je kan eigenlijk niet anders concluderen dat zij waarschijnlijk onder hele zware omstandigheden wordt beveiligd. Maar als je die tranen in de ogen van Maxima ziet, dan dat raakt dus iedereen. Je zei natuurlijk zit het in alle talkshows. Het is ook natuurlijk, want het gebeurt altijd. Ja, kijk, ik zou het zo fijn vinden als al die talkshows gewoon lef hebben om het helemaal ergens anders over te hebben. Iets wat ik zou willen weten. Want nu zit er een royalty-expert die gaat vertellen over de beveiliging, waar eerlijk gezegd zijn haar expertise helemaal niet ligt. Er wordt allemaal... Nee, maar Jinek had bijvoorbeeld wel iemand vanuit de beveiligingsdienst. Ja, maar vervolgens ging de royalty-expert ging vertellen over hoe het zat met vroeger, hoe de vroeger de beveiliging was en dat het nu allemaal veel moeilijker was. Daar weet zij volgens mij niet zoveel van. Nee, dus jij zegt dan eigenlijk, laat het zitten. Ook al is het misschien in de beleving van veel mensen wel emotioneel beladen dit. Maar die talkshows hebben toch ook altijd zo'n heel klein stukje. En dan kan Jinek zegt allemaal, oh wat erg hè, oh wat erg. En dan zegt iedereen, ja heel erg, want iedereen vindt het erg. En dan kan je zeggen, nou en vandaag gaan we het eens hebben over... Ja. Ja. Ik zou bijna enig cynisme hier bespeuren. Maar, ja, nou, het kan nog erger. Ik bedoel, als wij de Britse pers hier hadden gehad, dan hadden we nu 25 journalisten voor de villa in Griekenland liggen. Van waarschijnlijk zitten ze daar. Laten we kijken of we er kunnen fotograferen. Ja. Ik bedoel, het valt nog mee. Ja. Voor de tweede keer in zijn loopbaan moest premier Mark Rutte gisteren verschijnen voor een enquêtecommissie. Tijdens het verhoor over de gaswinning in Groningen bleek Rutte weer op geheel eigen wijze weinig herinneringen of verantwoordelijkheden te hebben in het hele dossier. Waarbij in de analyses ook veel hoorde, het is de bekende tactiek. Hansje van de Beek, wat dat betreft was het een herkenbaar optreden? Ja, zeker. En kijk, die parlementaire enquête, commissie heeft eigenlijk alle dingen in handen om daar de waarheid te vinden. Hij moet onder ede, maar hij geeft gewoon geen antwoord. Nee. Dus dan wordt er gevraagd, wat heb je gedaan om het vertrouwen te herwinnen? En dan gaat hij zeggen, er is geen vertrouwen. De vraag is ongeveer 5 keer gesteld. Ja, en het is natuurlijk... Ik heb hem ooit mogen interviewen met 30 andere studenten. En wij gingen er allemaal in, we pakken hem. Hij is gewoon eigenlijk niet te pakken. Dat is ook weer een rare houding. Ja. We pakken hem. Tuurlijk, je wilt studenten Je wilt toch een interessant interview? Nou, zeker. Je moet toch denken, we gaan er nieuws uithalen waar allemaal de ambities zijn. Ja, dat klinkt anders dan we pakken hem. Nou, we moeten hem zo neerzetten. Een kruisverhoor weten te... we dat hij breekt. Ja. We wilden dat hij ging huilen. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het is natuurlijk, ze hebben alles in handen, maar uiteindelijk heb je de interviewtechnieken die je dan toe moest passen. Dus als hij geen antwoord geeft, dan moet je niet 5 keer de vraag stellen, maar 8 keer of 10 keer. Hij moet gewoon antwoord geven. Maar dat zeg jij dan ook bij een commissie neer? Tuurlijk, want zij doen toch de waarheidsvinding. Dat is de waarheidsvinding. Zij willen antwoord op die vraag, anders stellen ze. Ja, maar waarheidsvinden of oordelen over iemands optreden, daar zit natuurlijk wel ruimte tussen. Nee, maar het is geen oordeel. Het is een vraag die wordt gesteld en niet wordt beantwoord. Mm-hmm. Er zit geen oordeel in. Dat is gewoon feitelijk hoe het zit. Wat had jij dan nog willen horen? Want de vraag is herhaaldelijk gesteld, alleen het antwoord kwam niet. Waarbij ook wel eens wordt gezegd, ik herhaal mijn vraag nog een keer. Wat heeft u zelf gedaan? Ja. Wat kun je nog meer doen? Blijven stellen. En wat ook werkt, is stiltes laten vallen. Dan kijk je. Ja, het is heel ongemakkelijk, maar wel effectief. Ja. Zit er een verschil, meneer Engels, hoe kijkt u daar tegenaan tussen een enquêtecommissie of een journalistiek interview? Ja, er zit natuurlijk verschil tussen. Ik zie het zo dat tussen politici en journalisten, daar wordt ook heel veel spel gespeeld. Er zitten natuurlijk ook belangen achter. Dus daar heb je over en weer, allemaal op training, heb je technieken van niet te veel loslaten of juist wel pakken. Ik neem het maar even over. Ja, de enquêtecommissie, dat is heel serieus werk. Het is het zwaarste parlementaire middel wat een Tweede Kamer heeft. En het primaire doel is inderdaad waarheidsvinding. Als je de vragen bekijkt van de enquête, dan wil men dus op zoek gaan van hoe is dit aan de besluitvorming gelopen? Wie is waarvoor verantwoordelijk geweest? Dus men wil het hele verhaal van begin tot eind vertellen. Hoe zat het nou eigenlijk in elkaar en hoe zijn we hier terechtgekomen? En dan de beoordeling, die gaat over naar de Tweede Kamer. Maar dan is dus een vraag, stel je 5 keer die vraag, wat heeft u gedaan? Nou, ja, of zeg dat... je op een gegeven moment, Rutte, is het nou zo moeilijk om antwoord te geven? U zegt nu al 5 keer dat er weinig vertrouwen is. Dat weten we allemaal. Ja. Wat heeft u nou zelf gedaan? Is dat iets wat een enquêtecommissie ook zou kunnen doen? Of ik gaan denk ze dan dat een verder enquêtecommissie inderdaad best alles uit de kast mag trekken om te weten te komen wat je te weten wil komen. Ja. Dat is wat dus, je moet doen, volgens mij. Ja. Dat moet. Ja, Bart? Ja, zeker. Maar je kan vanuit het perspectief van Rutte, ik bedoel, waarheidsvinding is een doelstelling van de commissie, of van, ja, van de enquêtecommissie. Mm-hmm. Maar voor Rutte had een heel ander doel. Ook niet om de burgers in Groningen gerust te stellen. Zijn doel was om te zorgen dat hij niet geraakt kan worden in zijn politieke functie. Hij creëerde eigenlijk heel erg een afstand. Ja, dat deed hij fantastisch. Echt door te zeggen, complimenten voor het als ik het reconstrueer, als ik hier nog eens het erop nalees. Ik was er niet bij, maar al die zinnetjes. Ja. Ja. En hij zei op een gegeven moment ook gewoon, ik ga daar geen antwoord op geven. En toen werd er gezegd, ja, maar dat valt helemaal niet onder verschoningsrecht. Toen zei hij, ja, maar ik ga het niet doen. Ja, ja. Ja, ja, de coalitieonderhandeling. Ja, dat vond hij niet kiezen om daarover uit de school te klappen. Ja, daar had hij geen zin in. Ja, toen werd Peter Quint wel een beetje kwaad, geloof ik. Hè? Dat, nou ja, ja, maar dat, daar had hij dan ook geen behoefte aan. Als je, bij de talkshows waren natuurlijk ook uitgebreid dat de analyse op geanalyseerd werd. Laat ik het zo zeggen. Bij Op1 en Jinek kwam die notitie die Rutte niet meer kon vinden. Ook ter sprake. Het leidde tot gelach bij onder meer politiek duider Thomas van Groningen. En ook bij een vandaag journalist Tom van het Einde. Ja, papiertje kwijt. Ja, nee, ja, ik maak er een beetje een grap van. Maar er is natuurlijk is al veel kritiek running gag de laatste tijd op het ministerie van Rutte, het ministerie van Algemene Zaken, dat ze daar niet al goed zouden omgaan met de archivering. Dat is het grote geheim van deze enquête, want we kunnen dat memo niet terugvinden. Het is natuurlijk ook besloten voor opgekomen en nog steeds hebben we weer alle archieven omgedraaid. Kunnen dat niet vinden. Hoe kijk jij hier naar Tom eigenlijk? Ik hoor je een beetje gniffelen aan de zijde. Ja, nee, ja, ik vind het elke keer weer fascinerend hoe Rutte hier altijd mee wegkomt. Ik heb hier geen actieve herinneringen aan en het glijdt toch wel van hem af. En met het verwijt gemaakt dat positieve, dat hij alles weglacht, maar daarmee heeft hij toch wel behoorlijk lang volgehouden. Ja, en daarmee zie je ook aan tafel dat er wat gelach ook ontstaat, zo langzamerhand, na 10 jaar. Wat zegt het woord? Dat een talkshow ook geen journalistiek medium is. Nee, maar dat er toch niet alleen in talkshows, maar vaak zo over onze premier wordt gesproken. Ja, ik denk wel dat de serieuze kranten en rubrieken toch echt wel dit, laten we zeggen, meer nadragen dan hier gebeurt. Dit is in deze context een tamelijk begrijpelijke lichte hilariteit. Maar het is gewoon, het is echt. Het kan eigenlijk echt niet. Dus dat moeten we wel blijven benadrukken. Ja. In de normale, in de echte journalistieke titels. We gaan er straks nog uitgebreider over praten na 11 uur. Over de verhoren. Maar volgens mij komt het ook nog wel ergens terug in het taakteam. Met Frank van Pamelen vanochtend. Frank, goedemorgen. Dat zou zomaar kunnen. Guylaine, goedemorgen. En ook iedereen hier aan tafel, goedemorgen. Ja, we gaan naar de taal. Nou ja, u ziet mij al. Ik word een beetje emotioneel van. Ja, koningin Maxima gisteren in Zweden. Jullie het net al horen, hè? Dus ze sprak over haar oudste dochter, Amalia. Die uit veiligheidsoverwegingen niet in haar studentenhuis kan blijven wonen in Amsterdam. Maar thuis zit bij haar ouders en amper buiten komt. Ik word er een beetje emotioneel van, zei Maxima. En dat beetje, ja, dat was toch een behoorlijk relativerend understatement. Want je kon zien dat het haar heel veel deed. En haar niet alleen. Vaderhart, wat doet dat met u als vader zijn? Ja, dat kan je niet omschrijven. Dat is echt heel zwaar. Ja, koning Willem-Alexander, hij kan het niet omschrijven. En soms hoeft dat ook niet. De beelden zeiden genoeg. Vochtige ogen, trillende lippen. Het vaderhart sprak, het moederhart sprak. En als het gaat om de taal van het hart, Guylaine, dan heb je aan weinig woorden genoeg. Dan spreekt de emotie voor zich. Ja, dan naar premier Rutte. Gisteren bij de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. En dat ging eigenlijk helemaal zoals verwacht. Rutte presenteerde zichzelf nadrukkelijk als open boek. En de Groningers waren heerlijk open-minded. Waarlijk helpen mij God almachtig. Die eerste leugen. Dat was meteen al de eerste leugen. Kennelijk, Rutte legt de eed af en Rutte legt het meteen al af. Zo is de stemming momenteel. En daar in het Hoge Noorden. Het vertrouwen in de politiek heeft in het gemiddelde Groningen meer barsten dan de gemiddelde woningen. Dat hoorden we net in het 8 uur journaal en dat hoorden we gisteravond ook bij Nieuwsuur. Vanaf het begin merk je in de discussies dat 3 dingen een rol spelen. De veiligheid. Ah, lul op. Dat was het commentaar van de Groningen. Kort, maar krachtig. 3 woorden. Ach, lul op, maar wel met meer dan 3 op de schaal van Richter. Wat me opvalt is dat hij heel veel woorden gebruikt om eigenlijk geen antwoord te geven. Ja, Rutte gebruikt heel veel woorden om geen antwoord te geven. Dat vond ik wel mooi gevonden. En ook typisch Gronings misschien wel. Meneer Engels, denk ik, Groningen zijn er sowieso niet gewend om veel woorden te gebruiken. Een gemiddelde Groninger komt meestal niet veel verder dan... Mooi. Nou, als je iemand tegenkomt, als je afscheid neemt, als je ergens van onder de indruk bent of juist niet. In Groningen blijft het doorgaans bij... Mooi. Toch? Dat is herkenbaar. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Groningers zijn mooi. Ja, zeker. Dat is ook een woord. Wel langer. Groningers zijn mensen van weinig woorden. Maar als ze wat zeggen, komt het wel uit het hart. Je liegt. Nog een keer. Veiligheid staat bovenaan. Je liegt voor de tweede keer, Mark Rutte. Veiligheid staat bovenaan. Hij heeft voor de derde keer gelogen. Nou, de haan kraaide net niet. Ja, emotioneel en bijbelvast. Zo zijn de Groningers weinig woorden, maar wel uit het hart. En dat hart, dat was nu net wat Rutte niet aan wist te spreken gisteren. Hij greep naar de borststreek, dat wel. Het gebaar was er, maar hij benoemde het niet. Maar het is een moment dat je het niet alleen hier helemaal tot je doordringt... maar dat je het nog meer dan ooit hier voelt. Ja, dat je het meer dan ooit hier voelt, zei hij. En hij legde zijn hand op zijn hart, maar... en de Groningers voelden dat, het kwam uit het hoofd. Het is zo kwalijk. Dit is zo voorgeprogrammeerd. Het is voorgeprogrammeerd, dat was de reactie. Dit komt uit het hoofd en niet uit het hart. Daar waar de koning en de koningin hun gevoel niet konden omschrijven... en juist op die manier veel zeiden... kon premier Rutte het net iets te rationeel omschrijven... en zei hij volgens de Groningers niets. Dat was gisteren het verschil, Guylaine, tussen de taal van het hoofd en de taal van het hart. En de Groningse taal van het hart was gisteren ook nog eens verrekte poëtisch. Kijk, deze scheur zit in de gebouwen. Deze scheuren zitten ook in de Groninger mens. Laat dit een voorbeeld zijn voor jullie, dat jullie niet meer scheuren willen hebben. Er zit zoveel leed in de mens in Groningen. Zoveel scheuren, veel meer als in de huizen. Dat kun je zien. Maar wat in de mens zit, dat zie je niet. En ik neem aan dat de hele parlementaire enquête... met alle goede bedoelingen van dien... dat ze die scheuren niet weer uit de Groningers krijgen. Die zijn heel, heel dieper en gesteld. Ja, vochtige ogen, trillende lippen... de taal van het hart, Guylaine, gisteren bij Koningen en in Groningen. Bijzonder treffend. Dankjewel, Frank. Frank van Pamelen en jullie ook bedankt, jongens. Bart Wijndots en Hansje van de Beek. Tot snel. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is 10:30 geweest, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Jelle Visser. Bij een politieactie op het Stationplein in Utrecht... zijn gisteravond 20 mensen aangehouden. Het gaat om arbeidsmigranten uit Oost-Europa... en alcohol- en drugsverslaafden. Het Turkse parlement heeft een wet goedgekeurd... waarmee het verspreiden van desinformatie bestraft kan worden... met een gevangenisstraf van 3 jaar. Tegenstanders vrezen dat de wet is bedoeld om de vrije pers... en kritiek op de Turkse regering nog verder aan banden te leggen. De twee Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Gernaoui... moeten vandaag voor het eerst verschijnen in de rechtbank. 3 jaar geleden viel de Rijksrecherche hun woningen en werkkamers binnen... Het tweetal wordt onder andere verdacht van deelname aan een criminele organisatie... en het omkopen van kiezers. In de zaak staan nog 7 andere verdachten terecht. Die zouden onder meer steekpenningen hebben betaald. In Zetten in Gelderland is vanochtend vroeg een ramkraak gepleegd bij een juwelier. De daders gebruikten daarbij een bestelbusje dat vervolgens in brand is gestoken. Welke buit de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Dankjewel Jelle. Dan gaan we weer naar het verkeer. Tim Schaap. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A27 van het Almere naar Utrecht. Tussen Huizen en knooppunt Eemnes 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten aan vertraging. Verder ook nog een spoedreparatie in Brabant op de A59 vanuit Den Bosch richting Zeeland. Je reis duurt 5 minuten langer tussen Waalwijk en afrit Dussen. Tot 11:30, Guylaine Plag. Jelle Visser bezig wat met nieuws. We hebben in alle stilte hier een totaal changement gehad. 4 gasten inmiddels hier in de studio, 3 nieuwe. Een welkom sowieso aan Francesco Veenstra, de Rijksbouwmeester. Goedemorgen. Juryvoorzitter van de Gouden Piramide. Want achter bijzondere architectonische bouwwerken... zit de inspanning van een opdrachtgever. Nou, omdat niet veel mensen dat beseffen, is er een speciale prijs voor... die gisteren is uitgereikt aan het Nederlands Auschwitz-comité. Vandaar ook de felicitaties aan Jacques Geeshaver. Welkom. We gaan het er straks uitgebreider over hebben. Onze spraakmaker vanochtend had u natuurlijk al gehoord. Oud-Eerste Kamerlid en oud-burgemeester van Loppersum, Hans Engels. En Suzanne Top is er ook. Die was jarenlang de secretaris van het Groninger Gasberaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Na 11 uur praten wij uitgebreid over de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning. Heeft die verhoren bijna allemaal gevolgd? Allemaal. Ja. Voor het werk, zeg maar, namens Groningen Gasberaad, daar zit u niet meer. Had het niet gehoeven. Nee, maar het had van niemand gemoeven. Ik heb het mezelf aangedaan. Maar ik vond het toch belangrijk om alles te zien. Ik heb er natuurlijk 8 jaar in gewerkt. Mm-hmm. En dan heb je op een gegeven moment toch echt het gevoel van er gebeuren dingen op andere schaakborden die invloed hebben op wat wij hier zitten te doen, maar waarvan ik niet precies kan duiden wat daar gebeurt. Het idee, er worden ergens parallele onderhandelingen gevoerd. Precies. Zo heeft het altijd gevoeld. Ja, heeft het wel vaak gevoeld. En ik vond het met de parlementaire enquête wel een kans om dat beeld, zeg maar, wat completer en wat scherper te krijgen. Ja. Heeft u het schaakbord gevonden? Er zijn wel wat meer puzzelstukjes gevallen. Maar ik heb hem nog steeds niet 100% compleet. Dus ik hoop dat dat misschien met het rapport straks ook nog komt. Maar het beeld is wel scherper geworden. En overigens, kijk, je vult natuurlijk voor jezelf die puzzelstukjes ook wel in met vermoedens. En ik moet zeggen dat helaas een heleboel van die vermoedens ook wel waarbleken te zijn. Ja. U zei net, ik heb het mezelf aangedaan om alle verhoren te kijken. De mannen die we net in taalrubriek hoorden, die het ook over de scheuren hadden die in de Groningers zaten, die gaven gisteren in de reportage van Nieuwsuur ook aan, het heeft ook een bepaalde therapeutische insteek voor ons om te kijken. Is dat voor u ook zo? Dat zal nog moeten blijken. Ik hoop het. Was het eerder frustrerend? Want het is natuurlijk ook best wel heel moeilijk. Het komt ook allemaal wel weer heel erg terug. Dus je wordt er ook wel weer ontzettend ingezogen. Ik hoop het ook een stap in uiteindelijke verwerking is voor heel Groningen. En dat geldt ook straks voor het rapport. Ik denk dat voor Groningen wel belangrijk is dat alles op tafel komt. Dat de waarheid duidelijk wordt. Ja. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ik wou net zeggen, dat zou dan eventueel een nieuw startpunt kunnen zijn. En de vraag is of inderdaad die bevindingen dusdanig gaan zijn zoals jullie hopen in Groningen in ieder geval. We hebben jullie ook gevraagd om bepaalde momenten die voor jullie indrukwekkend waren uit de verhoren naar voren te halen. En straks na 11 uur dan gaan we die uitgebreid bespreken. Eerst nu gaan we luisteren naar verslaggever Marcel Dekker. Die probeert te minderen met water. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Met regen komt er 30 miljard kuub regenwater naar beneden. Nederland is een waterland. Met de rivieren komt er 80 miljard kuub per jaar aan rivierwater naar binnen. Maar om dat water geschikt te maken voor consumptie en er daarnaast ook genoeg van te maken, wordt volgens de drinkwaterbedrijven de komende jaren een steeds grotere uitdaging. Daarom moet er nu actie worden ondernomen, zeggen ze. Deze week in Spraakmakers gaan we die uitdaging aan. Op zoek naar de toekomstbestendigheid van ons drinkwater. Naast het aanboren van nieuwe bronnen en het ontwikkelen van nieuwe zuiveringstechnieken blijft 1 oplossing voor ons dreigende drinkwatertekort natuurlijk het meest voor de hand liggende. En dat is drinkwaterbesparing. Verslaggever Marcel Dekker nodigde bij hem thuis iemand uit die daar alles van weet. We zitten nu eigenlijk echt wel aan de grens van wat we nog kunnen leveren. Veel waterbedrijven zijn op zoek naar nieuwe wingebieden. En ja, dat is echt heel lastig vanwege effect op natuur. Niet elk water is geschikt om te winnen. Want dan kun je er niet efficiënt water van maken. Er zijn oplossingen mogelijk. Maar daarbij moeten we hard werken aan schoner oppervlaktewater. Betere technieken ontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. En vooral ook inzet op waterbesparing. Zijn we er dan? Dan zijn we in ieder geval voor de komende 10 jaar verlost van die stijging van het drinkwatergebruik. En hebben 10 jaar de tijd om te zoeken naar alternatieven. Voorkom een verdere stijging van het drinkwatergebruik. Ondanks een groeiende bevolking en een toenemende vraag vanuit de industrie zouden de waterproducenten van Nederland dat op termijn aankunnen. Als wij nu fors besparen op ons gebruik. Daarmee spaart u het milieu en uw portemonnee. Tijd dus om zelf ook maar eens in die bespaarstand te schieten. En wie kun je dan beter uitnodigen dan de gepassioneerde, nooit te beroerd om even langs te komen amateurbezuiniger en baas van YouTube-site Ketelklets, Rick van de Wesselaken. Rick met CK trouwens. Goeiedag. Welkom in mijn geldverslindende en waterverslindende huis. Zo. Je moet naar de wc, hè? Ja. Hoeveel water is dat trouwens, Rick? 1 wc-beurt. Dat hangt er vanaf. Hangt van de spoelbak af. Ga maar lekker naar de wc. Ja. Tot zo. Nou, we wisten even niet hoeveel water we nu doorgespoeld hadden. Nee, maar ik zie al wel dat je een dubbele knop hebt. Dat is al een groot voordeel. Dus je kunt voor de grote en de kleine, daar kun je dus tussen kiezen. Dat hebben niet alle spoelbakken. Dat is dus al wel een groot voordeel. Dus dat scheelt al, hè. Als je bijvoorbeeld een hangtoilet zou hebben met van die knoppen in de muur, die je heel veel ziet in woonhuizen. Ja. Dan is vaak de kleine knop is iets van 3 liter. En de grote knop die is 6,5. Koffie? Watertje. Een watertje? Ja, het is inderdaad in Nederland redelijk goedkoop. Zeker als ik ga kijken naar waar ik zelf woon. Ik betaalde, toen ik de video maakte, dat waar je naar refereerde, dat is een aantal jaren terug, 89 cent per kuub. Kuub 1000 liter. Hè. Dat werd toen een jaar daarna 90 cent en het is nu 91 cent voor 1000 liter water. Dat is niks. Nee, dat is heel weinig. Hoeveel douchebeurten zijn dat? Ja, dat hangt er vanaf, hè? Want ook dat hangt even van je douchekop af. Heb je al maatregelen genomen en zo? Dat deze vraag niet moeten stellen. Ja, maar niet uit. Maar goed, het is wel een beetje, sorry dat ik het op zijn Frans zeg, verneukeratief. Want we denken dat het heel goedkoop is. Maar eigenlijk in de praktijk, als je de extra kosten eraan toevoegt, dan is water helemaal niet goedkoop. Nee, nee, dat klopt. Daar zitten natuurlijk meerdere componenten aan. We hebben natuurlijk de kale prijs voor de kuub water. Maar er zit natuurlijk ook altijd een stukje variabel rioolrecht zit eraan. Dus dat moet er nog bij, hè, want dat is afhankelijk van hoeveel water je gebruikt. Daar word je voor aangeslagen. Het is een vast component en een variabele component. Nou ja, dat variabele component, dat moet er nog bij geteld worden. En als het ook nog eens een keer warm water is, ja, dan komt er nog bij hoe bereid je warm water met gas. Dat is natuurlijk heel duur momenteel. Ja. Of doe je dat elektrisch? Nou, dat kost ook stroom. Ja, als je dan uit gaat tellen dat je ongeveer 4 kuub gas nodig hebt om 1 kuub water te verwarmen tot, zeg, 60 graden. Ja. En je zou dat allemaal met elkaar optellen met de huidige hoge prijzen. En dan zit je al op een prijs van warm water per kuub van tegen de 6, 7 euro aan. Zal ik mijn kinderen eens vertellen als we weer 10 minuten onder de douche staan, Rick? Keuken, daar zijn we nu. Ja. Ondertussen is de afwasmachine lekker flink aan het draaien overdag. Dat doet hij meestal niet, maar goed. Bekend hoeveel water dat kost? De modernere met de wat uitgebreidere displays, die geven het zelfs aan. Hè. Sommigen die kunnen zelfs met 5 liter al een complete beurt draaien, zeg maar. Maar ja, dat hangt van het model af. Als je gaat kijken naar de modernere vaatwassers die bijvoorbeeld het betere energielabel hebben. Nou, dat heette vroeger A++. En dat is volgens mij tegenwoordig, is dat weer veranderd naar C of zo. Hè, want de plusjes, daar werden ze een beetje gek van. Maar als je daar gaat kijken, dan zijn ze zuiniger in stroomverbruik. Maar waarom zijn ze zuiniger in stroomverbruik? Omdat ze met minder water af kunnen. En dat water hoeft ook niet verwarmd te worden. Wasbak? Ja. Ja, wat is daarover te vertellen? Die gaat vaak genoeg aan, de warmwaterkraan. Ja, dat klopt. Ja, er zit we noemen dat een beluchter zit er natuurlijk op, hè, die de straal mooi recht maakt. Tuutje. Ja, precies, ja. Straalregelaar wordt het ook wel genoemd. Nou, die kun je eigenlijk, want dit is eentje met binnendraad. Binnendraad, buitendraad, weet je, technisch verhaal. Maar degene met binnendraad die valt over de kraan heen. En degene met buitendraad die draai je in de kraan. Die kun je heel simpel eraf draaien en vervangen voor een eentje die meer lucht bijmengt. Ik had het bij mij thuis ook in de kraan van de keuken zitten. En daar heb ik nu een variant in zitten die maar 3,8 liter per minuut doorlaat. Terwijl in plaats van? Ik meen dat het 9 was of zo. Zoveel? Ja, er zit heel veel verschil tussen, ja. Het leuke hiervan is, je helpt in feite mensen met iets wat, ja, toen ik ermee begon, 2019, toen was het ook al actueel. Maar het is nu echt helemaal, kijk, voorheen was het altijd van, ik ga mensen helpen om te besparen, hè, en dan wat geld achter de hand houden. Maar het is nu al zo ver gekomen dat je gaat deze dingetjes doen, anders dan ga je potentieel hoofdelijk failliet. Als je niet uitkijkt met de extreme energieprijzen die we nu zien. En hoe minder dat je daarvan nodig hebt en hoe meer je weet te besparen, hoe lager ook je blootstelling is aan die hoge prijzen en alles wat erbij komt kijken. Rick van der Wesselaken, wereldverbeteraar. Ik doe het ervoor. De reportage van Marcel Dekker en alle tips die hij heeft gekregen. En voor u dus ook als luisteraar om wat minder water te gebruiken. Volgende week dan lopen we mee in een huisartsenpraktijk. Huisartsen hebben het Integraal Zorgakkoord niet ondertekend. En verslaggever Anne van der Veen die gaat bekijken waarom niet. Dan is er nieuws via de NOS. Bij een inval in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanoever is vanochtend een Palestijn doodgeschoten door Israëlische veiligheidstroepen. Het volgt op een week van geweld in de stad Jenin. En ook op andere plekken in het bezette gebied is het onrustig. Om contact met NOS-correspondent Ties Brok in Israël. Ties, het vluchtelingenkamp is de laatste tijd vaker binnengevallen. Wat gebeurt er vanochtend? Nou, vanochtend is daar inderdaad weer een arrestatieinval geweest van Israëlische militairen die daar op zoek waren naar Palestijnen die volgens hen iets op hun kerfstok hadden, misschien iets van plan waren om bijvoorbeeld een aanslag te plegen of iets dergelijks. En daarbij kwam het tot schietpartijen. over en weer tussen die Israëlische militairen en Palestijnse bewoners van het kamp, bewapend. En daarbij is 1 dode gevallen. Er werd zelfs een 2e dode gemeld eerder vanochtend. Dat was een ambulancemedewerker. Die bleek het toch overleefd te hebben, maar is wel zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. En daarmee zijn er nu al 9 doden gevallen de afgelopen week. En ja, is er nog geen einde aan deze spiraal van geweld? Nee, want hoe gaat dat zich ontwikkelen, denk je? Het ligt voor de hand dat er nog, dat er nog veel verdere escalatie mogelijk is. Vandaag is door Palestijnse leiders opgeroepen om wederom te gaan protesteren tegen de Israëlische bezetting, tegen het geweld van de afgelopen week. Dus dat zou goed door kunnen gaan. Gisteravond was het ook weer het geval in Jeruzalem, waar al voor de 2e avond op rij tot gewelddadige protesten kwam. Waar zelfs een Israëlische parlementariër naartoe ging, een uiterst rechtse parlementariër, om de boel nog eens wat verder op te stoken. Die trok op een gegeven moment zelfs een vuurwapen. Hij zei, als jullie met stenen blijven gooien, dan gaan wij schieten. Dus dat tekent een beetje de stemming die er de afgelopen avond was in Oost-Jeruzalem. Ja. Dan zijn er over 2 weken parlementsverkiezingen. Hoe groot wordt de rol van de spanningen die er nu zijn? Nou, die krijgt een steeds grotere rol. Dat die parlementariër er gisteravond naartoe ging, dat zegt ook wel wat. En hij is niet de enige die zich erover uitspreekt. Ook bijvoorbeeld oud-premier Netanyahu, die weer mee wil doen aan die verkiezingen, die mee gaat doen, die wil winnen, die opnieuw premier wil worden. Die zegt ook dat de regering nog harder moet optreden. En dat is ook wel een beetje wat de regering doet. Meer politie ingezet, nog 4 extra bataljons van zwaar bewapende politieagenten, die worden van stal gehaald. De afgelopen dagen speelt het zeker ook een belangrijke rol in die verkiezingscampagne in Israël. Want over 2 weken inderdaad zijn hier parlementsverkiezingen. Ja. Dank voor jouw toelichting nu, vanuit Israël. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je een wandelingetje maakt door de stad, dan vergeet je soms dat achter prachtige, grote architectonische bouwwerken een gigantische inspanning van de opdrachtgever zit. Iemand die de neuzen dezelfde kant op moet krijgen, van architect tot gemeente, van omwonende tot bouwbedrijf, om het nog maar niet te hebben over de financiering. En daarom is er een speciale prijs voor goed opdrachtgeverschap. De Gouden Piramide heet die. Dit jaar is het Nederlands Auschwitz-comité de winnaar, dat opdracht gaf tot het veelbesproken Holocaust-namenmonument aan het Weesperstraat bij de oude Amsterdamse Jodenbuurt. Vandaar aan tafel Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz-comité. Welkom. En nogmaals de felicitaties. Ik kan me voorstellen dat na alle mooie recensies die er zo al zijn voor het monument, dit ook wel weer eervol voelt. Ja. Ja, toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Zeker als je bedenkt dat er 15 jaar van inspanningen, discussie en strijd aan vooraf zijn gegaan, waar nog we over te gaan hebben. Juryvoorzitter Francesco Veenstra is er ook, de Rijksbouwmeester. Welkom ook. Dank. En je kunt 2 kanten op redeneren. Iets wat zoveel discussie heeft opgeroepen en wel 15 jaar, dat kan nooit de prijs winnen. Of juist wel omdat het getuigt van een enorm doorzettingsvermogen. En de jury zal op die laatste lijn, moet ik het zo zien? Ja, eigenlijk, er waren 5 genomineerden uit 36 inzendingen in totaal. En we zagen bij de 5 genomineerden allemaal toch wel hetzelfde. Hè? Dus een lange periode die echt ook nodig is van het eerste idee tot uiteindelijk de realisatie om iets voor elkaar te krijgen. Dus wat de genomineerden met elkaar gemeen hebben, en meneer Grishaver in het bijzonder, dat is dat je echt een hele lange adem moet hebben en veel doorzettingsvermogen om echt ook een goed project uiteindelijk te realiseren. Ja, het was uiteindelijk een unaniem oordeel, maar er is flink gediscussieerd. Hè? Ja, dat ging niet vanzelf. Nee, we hadden een 7-koppige jury, door mij voorgezeten, overigens zonder stemrecht. Maar wij maakten een ronde door Nederland, 2 dagen lang, naar 5 projecten. En op de terugweg vanuit Eindhoven naar Utrecht dachten we eruit te zijn in de busreis. We hebben nog een uur op Centraal gestaan. We kwamen er niet uit en we hebben besloten, of ik heb als juryvoorzitter zitten besloten om een week bedenktijd te nemen en vervolgens nog een keer bij elkaar te komen. Juist ook omdat al die projecten zo verschillend zijn en we echt wel een manier moesten vinden om het oordeel daarin goed te wegen. Ja. En daar kwam deze opdrachtgever als de winnaar uit. En speelt dan de emotionele beladenheid, historische waarde, speelt dat een rol ook? Ja, dat speelde vooral een rol in het gesprek wat we voerden over de beslissing nemen over wie nou de winnaar is. Hè? Ja, ja. Dus mag je dat meewegen of weeg je dat niet mee? Mm-hmm. We hebben geprobeerd om dat niet mee te wegen. En dat is heel erg ingewikkeld, zeker bij deze opgave. Maar wat we ook zagen, ook bij de andere genomineerden, was dat ze allemaal een belangrijk thema van dit moment hebben beetgepakt. En uiteindelijk zien we in het namenmonument, de realisatie daarvan door deze opdrachtgever, dat er een overkoepelend thema centraal staat. Hè. Dus hoe gaan we om met elkaar? Hoe proberen we ook zichtbaar te maken wat er in het verleden heeft plaatsgevonden en wat we in de toekomst nooit meer willen meemaken? En ja, dat was wel een belangrijke reden om voor deze opdrachtgever te kiezen. Want andere genomineerden, bijvoorbeeld is een industrieel gebouw tussen de oude Philipsfabrieken in Eindhoven. Dan hebben we nog de Grote Markt in Groningen. Dat is een prachtig project in Boekel. Dat was de grote concurrent ook van de uiteindelijke winnaar. En in Friesland, de terp van de toekomst. Dat is misschien op zijn Fries door uzelf, meneer Veenstra, beter uit te spreken. Ja, de tarf van de toekomst. Dat bedoel ik, ja. Het verschilt niet heel erg met het Nederlands. Maar je ziet dus bij die vier andere projecten dat ze allemaal, de ene gaat over hoe gaan we om met klimaatverandering in Friesland. Binnenstedelijke verdichting in Groningen. In Boekel gaat het echt over de verduurzaming en het gebruik maken van wat we dan noemen biobased en natuurinclusieve materialen. En in Eindhoven gaat het over betaalbaarheid van wonen. En dat is een van de grote opgaven ook van dit moment. Het zijn allemaal belangrijke thema's. In het juryrapport wordt duidelijk veel waardering uitgesproken voor persoonlijk gedreven opdrachtgevers versus instituties zoals gemeenten bijvoorbeeld of woningcorporaties. Meneer Gishaver, er zijn 15 jaren overheen gegaan voordat u het uiteindelijk gerealiseerd heeft gekregen. Kunnen we spreken van uw levenswerk? Ja, zo langzamerhand wel. Zo voelt het wel? Ja, zo voelt het wel. Ja. Want ik heb daar in die 5 jaar helemaal moeten inleveren. Alleen maar om. Het was elke dag wel een stapje nemen. Maar ik had 1 doel voor ogen. En dat is eigenlijk. Het moet er komen, want we mogen het niet vergeten. Ja. We mogen degene die wij dus herdenken niet vergeten. Maar we mogen helemaal niet vergeten wat er is gebeurd. Nee. En dat probeer ik ook steeds tot uiting te brengen. Vooral bij jongere generaties. En dat lukt. Ja, want u zegt al, ik heb veel in moeten leveren. Als je kijkt, de emoties zijn sowieso in de loop der jaren hoog opgelopen. Met de Joodse gemeenschap, zeker ook de buurtbewoners. De plek waar het oorspronkelijk moest komen en toch niet. Zelfs de Raad van State heeft er uiteindelijk aan te pas moeten komen. Als je kijkt naar wat u oorspronkelijk in gedachten had en wat het uiteindelijk is geworden, zit daar heel veel verschil in? Nee, helemaal. Niet? Helemaal niet. Ja, we begonnen natuurlijk in 2006 op een andere plek. Ja. Nou, die plek, daar zijn al in het begin fouten gemaakt, ook in de besluitvorming. Dus dat werd, Eberhard van der Laan was zo'n burgemeester. En die was een voorstander. Maar die zei dus, jongens, we moeten dit terugnemen. Want het is niet goed gegaan. En toen is deze plek gekomen. En vanaf het moment dat hier het ontwerp kwam, hebben we eigenlijk, ja, in de uitvoering, ik ben er geen architect, maar dan moest daar wat veranderen of daar wat veranderen. Maar het basisplan, zoals het toen gepresenteerd is, is overeind gebleven helemaal. Ja. Zegt dat iets, meneer Veenstra, over de kracht van een opdrachtgever? Want ik denk dat wij allemaal, misschien ook hier aan tafel, geneigd zijn om te kijken naar het eindresultaat. Of naar de architect of de bouwer. Maar niet zozeer naar degene die de opdracht ertoe heeft gegeven. Dat zegt daar zeker iets over. Ook over het feit dat deze opdrachtgever in staat is geweest en ook heeft gezien dat je hier een goede ontwerper bij moet hebben. In dit geval Daniel Liebeskind, een architect zelf van Joodse komaf, heeft veel projecten ook gerealiseerd binnen ditzelfde thema. Maar je moet wel goed in je schoenen staan om ook met zo'n architect dit project aan te willen. Een architect die niet in Nederland gevestigd is, die met een Nederlands bureau overigens hier aan het monument heeft samengewerkt. Dus goed opdrachtgeverschap gaat ook over de condities creëren waarin uiteindelijk zo'n project op een goede manier kan worden gerealiseerd. Ja, en hier heeft het natuurlijk al het papierwerk wat er dan bij komt kijken. Het zijn hele bijzondere bakstenen die gebruikt zijn. Is het altijd zo complex of is dit wel een voorbeeld van een heel ingewikkeld proces? Nou, het is, ieder proces is complex omdat eigenlijk ieder gebouw dat in Nederland, maar ook elders in de wereld wordt neergezet, eigenlijk een uniek object is. Maar, en dat is misschien kan meneer Gishaver dat beter uitleggen, maar ook de betrokkenheid van bijvoorbeeld de mensen die de muur hebben gemetseld, die ook leiden tot een enorme precisie en zorgvuldigheid, ja, dat is wel echt bijzonder bij deze opgave geweest. Ja. Had u dat ook precies in uw hoofd, van die en die wil ik daarvoor? Nou, ik heb wel het voor. Ik moet erbij zeggen, wij hebben fantastisch gewerkt met aannemer en met architecten, en we hebben over alles gesproken. Maar er waren natuurlijk heel veel problemen. Ik bedoel, de steen moest blijvend zijn, nog 100 jaar. Maar de steen moest ook een bepaalde maat hebben. 2 millimeter of 3 meter te groot, dat zegt niks. Maar op zo'n hele rij stenen komt een halve meter te kort. Ja. En wij hebben de stenen geschonken gekregen van de stenenfabriek, Rosa. En die heeft wel 3 of 4 keer 150.000 stenen opnieuw gebakken. Wow. Om de juiste maat te krijgen. Ja. Dan zaten we met het probleem, het moet ingegraveerd worden. En dan moet het ook zichtbaar zijn en blijven. Mm-hmm. Nou, dat heeft heel veel tot het in petten. Dat energieaffaire die daar zich mee hebben bemoeid. Dan moet je weer vinden iemand die, wie kan 150 of 102 of 103.000 stenen graveren. Duurde 5,5 maand. Nou, en dan ga je dus naar degene die het moesten bouwen. En vooral de metselaars. Ik heb het ook verteld in het filmpje. Die jonge metselaars allemaal. Die de hele dag die stenen. Maar ook stenen kregen met kindernamen. 5 maanden, 3 jaar. Ja. Terwijl ze zelf gezin hadden met die kinderen. Dat werd dus heel emotioneel. Ja, ja. En dat hebben we allemaal. Is dat dus. Dat was een heel proces. Omdat steeds weer. En echt waar. Maar de samenwerking ook met de aannemer was fantastisch. Goed. Maar staat u er dan met uw neus bovenop? Of moet je ik was elke dag. Was, ja, toch wel. Ja. Elke dag was ik aanwezig. Want je moet uiteindelijk toch wel iets uit handen geven, neem ik aan. Nee, ja, ik heb de bouwer uit handen gegeven. Ja. Ik ben geen bouwer. Maar ik wou wel elke keer kijken of alles liep. Gaat het naar wens? Moeten we ingrijpen? Moeten we wat doen? Moesten we weer ik had ook een projectmanager. Fantastisch gewerkt mee. Maar daar zat ook, denk ik, een sterke punt in. Dat we allemaal het belang voelden van wat we mee bezig waren. Wat er moest komen uiteindelijk. En dat is, kan ik me voorstellen, met Veenstra ook iets wat je uitstraalt als opdrachtgever. Wat een goed opdrachtgever kenmerkt. Ja, de Gouden Piramide is een Rijksprijs. Hè? Dus het Rijk wil met deze prijs duidelijk maken dat goed opdrachtgeverschap de basis is uiteindelijk voor goede gebouwen. Ja. En uiteindelijk een goede leefomgeving. En wat ik ook binnen het Rijk zelf zeg is dat wij uit deze voorbeelden zelf ook de inspiratie moeten putten. Hè, als we met Rijksgebouwen aan de slag gaan. Hè? Dus dit soort projecten zijn voorbeeldstellend ook. Voor bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf om van te leren en mee aan de slag te gaan. Nou, de genomineerden zijn allemaal succesverhalen. De een is wel al helemaal gerealiseerd, het ander nog niet. Maar het kan me voorstellen dat het ook wel eens misgaat. Wat zijn valkuilen bij opdrachtgeverschap? Wellicht als je aan de voorzijde gewoon te weinig in de gaten hebt wat je allemaal tegen gaat komen gedurende zo'n proces. Hè. Dit soort processen kunnen tot 15, Groningen was 20 jaar. Maar dat wist meneer Gisthaver ook niet toen hij eraan begon, toch? Dat is zo'n lange tocht. Is waar, is waar. Maar dan moet je wel ook het besef hebben dat je daar zoveel energie zelf ook in moet stoppen. Hè, vanuit eigenaarschap in die opgave. Dat je de juiste mensen, de juiste projectleider kan binnenhalen. De juiste architect, de juiste aannemer. Het juiste contact ook met de gemeente. Dus het creëren van de condities om de kans om succesvol te zijn in het eindresultaat zo groot mogelijk te maken. Frank van Pamelen had het in zijn taalrubriek over praten met het hart en het hoofd. Ik denk dat het hart hier belangrijk is, of niet? Ja, maar je moet ook wel met je hoofd blijven nadenken. Hè? Ja. Dus op het moment dat die metselaar toch niet het op de juiste manier uitmeet, dan heeft hij ook wel een probleem. Maar betrokkenheid en vasthoudendheid? Ja, is noodzakelijk. En dat is nogmaals, dat is wat alle genomineerden met elkaar verbindt. Dat er zo'n ontzettende intrinsieke motivatie is om het goed te doen vanuit een idee. Ja, dat eigenlijk altijd wel leidt tot hele goede projecten. Ja, vandaar dus nu de winnaar in ieder geval het ik heb zelf natuurlijk wel. Ik bleef altijd lachen. Bij elke rechtszaak, ik bleef wat er ook gebeurde, stond het, ik bleef lachen. Huilen u nader, heeft het volgehouden. In het toilet moest ik misschien niet lachen. Maar naar de buitenwacht, naar de tegenstander bleef ik altijd lachen. Omdat ik wist wat we aan het doen waren, waarvoor we bezig waren. Ja. En we waren ook bezig voor de toekomst. En dat met was belangrijk. Een zeer indrukwekkend eindresultaat. Ik denk dat iedereen die het naammonument heeft bezocht, dat zal beamen. Gefeliciteerd daar. Dank u wel. Da Guang Rong Zheng Xue de Zhongguo Gongshandang Wan Sui. NPO Radio 1 podcast. Xi Jinping is 10 jaar aan de macht in China. En blijft dat mogelijk voor de rest van zijn leven? Xi Jinping is de man die wil laten zien dat China terug is. En dat doet hij ook in stevige bewoordingen. Hoe groot is zijn honger naar macht? In eigen land en daarbuiten. Luister de podcast Het China van Xi. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson.

NPO Radio 1. KRO-NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Hans Engels is mijn spraakmaker van vandaag. Hij is de oud-burgemeester van Loppersum. En dit half uur besluiten wij met de Nationale Nieuwsquiz. De ontknoping natuurlijk van deze week. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt... De RAI waarschuwt om geen geld te investeren in een nepcongres... dat over welk product zou gaan. Jij mag de pijmer. Ik heb een fonds persiebouden gekocht. En ik heb daarna ongeveer een stuk of 7 gerookt. Ik ben zo high als de Eurobas, weet je wel. Nou, weet je niet. Daar moet u het mee doen met de hint. Tegen 11:30 het antwoord. Wij gaan nu naar Groningen. Daar gaan we het over hebben in ieder geval. Want vandaag zijn de laatste verhoren van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. 6 weken lang zijn alle kopstukken en betrokkenen rondom de gaswinning en de gevolgen ervan langsgekomen. De enquêtecommissie komt over een paar maanden met haar bevindingen. Nou, we dachten, laten we alvast een aanzet geven met Suzanne Top. Is lange tijd secretaris van het Gronings Gasberaad geweest. Zelf ook geïnterviewd door de enquêtecommissie. En dus met onze spraakmaker Hans Engels, die naast dat die burgemeester is geweest in een van de zwaarst getroffen gemeenten Loppersum. Ook lid is geweest bij de Eerste Kamer. Suzanne Top, welkom ook nogmaals. Met wat voor gevoel, is misschien een grote vraag, maar misschien kun je hem kort samenvatten. Heb je de verhoren gekeken? Nou, regelmatig toch ook wel met een hoop frustratie. Ja? Ja. En waar zat hij dan in? Omdat je dan weer heel duidelijk ziet hoe er ook verschrikkelijk langs elkaar heen gewerkt is. Hoe groot de afstanden geweest zijn. Als ik dan mensen hoor vertellen, en dat zijn dan vaak de Haagse kant, hè, de ambtenaren of de bewindslieden. Ja, we kwamen er toen en toen achter dat dat toch wel heel moeilijk was. Ja, dan verslikte me minimaal in mijn koffie. Want dan dacht ik, ja, maar hoe kan dat nou? Want dat wist in Groningen iedereen al 2 jaar daarvoor. En dat hebben we ook zo vaak proberen uit te leggen en te vertellen. En kennelijk moest iedereen er iedere keer zelf weer achterkomen... dat dingen niet gingen zoals ze bedacht waren. Ja, dat blijft toch wel heel frustrerend... om dat zo expliciet weer terug te zien. Ja. Ja, meneer Engels, u bent natuurlijk in die zin wat later erbij betrokken geraakt als burgemeester in 2018. Ja, eind 2018. Ja, precies. Wat was voor u eigenlijk de belangrijkste vraag die u beantwoord had willen zien? Ja, de belangrijkste vraag die je beantwoord wil zien, die zit besloten in het hele rijtje vragen. En dat komt erop neer van hoe is het allemaal gegaan? Wie waren erbij betrokken? Wat was hun rol? En hoe hebben ze die ingevuld? En hoe kan het nou dat ondanks dat we in een reeks van jaren niet veel slagen hebben gemaakt? Ja. En dat komt omdat ik kwam pas eind 2018 in Loppersum. En toen merkte ik dus zelf, terwijl ik toch in Groningen woon en toch de politiek wel volg, hè, dat je dan pas in de gaten krijgt hoe ingewikkeld dat dossier is. Mm-hmm. Maar dat er ook steeds dingen veranderen, instituties veranderen, modellen veranderen, regels veranderen, mensen veranderen, ook in Den Haag. Dat is precies wat Suzanne ook zegt. Dan merk je, je moest elke keer opnieuw weer proberen iets daar tussen de oren te krijgen. Want niet alleen de fysieke afstand. Ja, die fysieke afstand maakt ook dat men... En dat kon ik voor een deel begrijpen, omdat ik zelf ook een slag maakte toen ik in Loppersum kwam. Als je dan door mensen wordt benaderd, je krijgt e-mails, ze spreken je aan. Nou ja, dan krijg je op een andere geschiedenis. U zat natuurlijk in de Eerste Kamer, ja, D66. Dus zeker. Ik kan me voorstellen dat u er ook zo eentje uit Den Haag was inmiddels, waar ze niet direct op zaten te wachten. Ja, ik had in het begin wel een klein imagoprobleempje als professor en senator. Verkeerde politieke partij. Dus men was misschien hier en daar een beetje sceptisch. Maar, sterker nog, volgens mij was het of ambtsketen inleveren of uit de Eerste Kamer. Ja, de eerste raadsvergadering was even een beetje onduidelijk hier en daar. Terwijl de vertrouwenscommissie mij gewoon heeft voorgedragen. Ja. Dus ik begreep dat niet zo goed. Maar, nee, maar het zegt wel wat over waar je op dat moment toch staat. Maar ik moet wel zeggen, ik ben daar altijd duidelijk geweest van. Ik ben burgervaarder, heet dat dan. Hè, dus voor de inwoners en de mensen, hè, daar moet je voor staan. Maar ik heb ook altijd vanaf het begin gezegd, ik heb ook een bestuurlijke rol te spelen. Want als ik alleen maar bij u sta, naast u sta, gebeurt er niks. En daar heb ik dus zelf ondervonden, wat Suzanne ook zegt, in een andere rol dan het gasberaad. Ja. Maar als onderdeel van regionale bestuurders. Ja, je praat hier de blaren op de tong. En ik deed dat dan ook wel laten we zeggen, mensen die ik nog kende uit het Haagse circuit of partijgenoten, ook achter de schermen wel proberen uit te leggen. Ja, jongens, maar er moet meer komen. Ja. Je moet iets anders uitstralen, want het is te afstandelijk. En dat dringt niet genoeg door. Weten jullie wel wat er allemaal aan de hand is? Nou ja, dat is volgens mij een terugkerend element geweest in de enquête, Suzanne Top. Dat eigenlijk iedereen die kwam met een bepaalde bestuurlijke verantwoordelijkheid in Den Haag aangaf dat ze eigenlijk pas heel laat inzagen dat Huizingen, de aardbeving, een ommekeer is geweest. Is dat begrijpelijk voor jou? Of zeg je, had daarvoor je oor te luisteren gelegd en je had het andere verhaal al gehoord? Nou ja, kijk, Mark Rutte maakte het daarin wel heel erg bond. En die verklaarde dat hij eigenlijk pas 5 jaar later in de gaten had wat daar gebeurde. Anderen hebben het daar ook over gehad dat het heel laat was. En het ingewikkelde daarvan is ook nog weer dat daar natuurlijk ook nog wel een redelijk verloop in zit. Dus moet je voorstellen dat het eerst een jaar duurt voordat je in de gaten hebt waar je eigenlijk in beland bent. Mm-hmm. En dan ga je. Dat hebben we ook heel veel gezien. Ik vond het ook heel lastig dat met name ook politici, bestuurders, bewindslieden zich nauwelijks verdiepten in waar ze in terecht gekomen waren. Dus wat de historie al was. Dus die kwamen binnen en die dachten, nou, dat ga ik even doen, armen mouwen opstropen en die gooiden gewoon meteen wat ingrediënten in een soep die al een tijdje stond te koken, zonder eerst even te proeven. En dat heeft ook heel veel schade aangericht. Ja, waardoor het dus ook weer de regeltjes iedere keer veranderen. Nou ja, daar krijg je dus dan van dat dingen voortdurend veranderen, dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. We gooien het over die boeg en 2 jaar later gaan we het over een andere boeg gooien. En er is nooit echt, zeg maar, een hele intensieve analyse gemaakt, ook niet gedurende de rit, en eerlijk gezegd volgens mij nog steeds niet, van wat is hier nou werkelijk het probleem? Ik heb voortdurend het gevoel gehad dat er oplossingen kwamen die niet pasten op wat het probleem van de bewoners was. Ja, en wat je zag, dat constateerde jij ook al in de voorbereiding op dit gesprek, van er werd heel veel door mensen die verhoord werden, politici gesproken over de gaskraan. Ik heb de gaskraan verder dichtgedraaid, ik heb hem naar nul gedaan. Dat is dat jij wilde veel meer over de versterkingsoperatie horen. Nou ja, kijk, voor bewoners is natuurlijk veel meer de ellende waar zij dagelijks in zitten. Hè, de bureaucratie, waardoor zij vermalen worden. Dat is waar het hen om gaat. Ja. En wat ik bewindslieden zie doen, is zich heel erg laten voorstaan op hun rol bij de gaskraan. Dus minister Kamp zegt, ik was de eerste die ging terugdraaien. Minister Wiebes zegt, ik was degene die naar nul ging. En je ziet nu ook al, het staatssecretaris Velbrief heel erg hangt op, nou, ik hou hem op nul. Wat overigens hartstikke goed is. En ik hoop ook dat hij dat doet. Maar dat is voor Groningen natuurlijk maar echt een deel van het verhaal. Ja. Niet onbelangrijk, maar wel maar een deel van het verhaal. Waar, en die versterking, dat is wat nu nog aan de hand is, wat nu aangepakt moet worden. Versterking, maar ook de schadeafhandeling is ook nog altijd een issue. Is het, hebben jullie ook gevraagd van wat zijn nou verhoren die jullie opvallend vonden, in de goede zin of misschien in de stuitende zin? Meneer Engels, welke is dat voor u? Ja, die vraag die is gisteren al even in de voorbereiding neergelegd. Dus toen heb ik een lijstje gemaakt. Nou, dan werd het heel ingewikkeld. Maar ik dacht, ik ga er in ieder geval 2 nemen die Suzanne niet heeft. Ah. Dus ik probeerde ook even in te schatten welke zij. Maar dat is 1 ding. Maar veel belangrijker, ik heb er 2 uitgepikt die waar ik een eigen analyse bij kan hebben, omdat ik het heb meegemaakt. En dat gaat over het verhoor van Erik Wiebes en van de CDK René Paas. Okay. En waarom is dat zo? Ik vond, omdat ik beide ook wel herkenbaar vond in wat ik zelf heb meegemaakt, hoe ze in het proces zaten en wat er aan ontwikkeling is geweest. Namelijk van het gevoel van weinig betrokkenheid tot inzichten hoe het daadwerkelijk eraan toe gaat? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik de indruk had dat Wiebes vanaf het begin hier wel meer dan een gewone belangstelling had voor het dossier, maar het dossier niet buiten het reguliere proces op het ministerie kon krijgen. En wat hem ook eigen is, van zelf over dingen ging nadenken en daar ook een eigen logica in ontwikkelde. Hè. Vandaar het besluit, als we minder gas gaan winnen, dan zullen er wel minder aardbevingen komen. Dus dan moeten we ook echt naar de versterking kijken. En wat hij toen gemist heeft, is het element wat nu steeds vaker naar voren komt. Wat is dan de beleving in het gebied als je zoiets doet? Ja. Daar was men zich toen nog niet van bewust. Maar ik herkende wel, zoals ik hem zelf heb meegemaakt, en als je wel eens wat doorsprak over dingen, dat hem er veel aan gelegen was om die zaak toch wel duidelijk verder te brengen. Alleen toen ging de versterking opeens naar een ander ministerie en gingen we dingen weer veranderen. Hij geloofde heel erg in modellen. Daar werd het niet beter van. Nee, want in het begin, ik kan me voorstellen voor de Groningers, Wiebes had in één keer zoiets, we gaan dit en dat doen. En uiteindelijk, dus hij stond in het begin goed op de kaart. Nou ja, zeker. Wiebes kwam en had het meteen over het overheidsfalen van on-Nederlandse proporties. Nou, dat sprak sprak in Groningen iedereen heel erg aan. Dus iedereen dacht, oh, hij snapt wat hier gebeurt. Hij heeft ook het schadeprotocol vrij snel vlot getrokken. Dat lag toen al 9 maanden stil. Maar op het moment dat hij dat nulbesluit nam, waar iedereen op dat moment natuurlijk ontzettend blij mee was, ook overigens enorm verrast door was, zag niemand aankomen. Maar daarna heeft hij gelijk geïnterveneerd in een versterkingsoperatie die met heel veel pijn en moeite net op de rail stond. En hij heeft eigenlijk die tanker gewoon meteen in het zand laten lopen. En dat heeft er zo verschrikkelijk veel schade aangericht. Dat is wel... de glans was er snel af van dat gaswinningsbesluit. Ja. Een fragment wat jij graag wilde horen in alle van de 6 weken verhoren die wij achter de rug hebben, is Gert-Jan Langkorst. Dat is de topman van GasTerra, het bedrijf dat het opgepompte gas verhandelde. Hij had het onder meer over de bonussen die de top zich toebedeelde als ze de targets haalden. En die bonus werd gebaseerd op de cijfers die ze kregen. Weet u nog welk cijfer u uzelf gaf op het target plafond benaderen in 2013? Ja, een 10. Want we waren precies op dat plafond ook uitgekomen. Dank u wel. We zijn bijna 1,5 uur bezig. Ik stel voor dat we even schorsen. Ja. Moest iedereen daar even van bij komen om te schorsen? Want het was natuurlijk eigenlijk ongelooflijk pijnlijk wat daar gebeurde. Het is een beetje symbool. Gert-Jan Langkorst, de CEO van GasTerra, maar zat dus ook in het zogenaamde gasgebouw. Een of andere ingewikkelde constructie waar allerlei mannen vanuit de energiesector in zaten. Ook ambtenaren. En die hebben echt enorm in een bubbel gezeten. Die verklaren ook allemaal dat ze na huizingen eigenlijk geen idee hadden dat dat gedoe op had geleverd. Ja, ik heb ook nog wat kranten nagekeken. Maar de Financial Times stond er niks. Maar weet je, die man werkte in Groningen. Al zijn medewerkers wonen in het gebied, hebben dat heel erg meegemaakt. En kennelijk, die mensen missen dat totaal. Die hele maatschappelijke antenne, die heeft daar volledig uitgestaan. Ja, maar het zijn natuurlijk ook, even flauw gezegd, dat gaf Van Beurden gisteren van Shell ook aan. Wij zijn een commerciële organisatie. Je bent geen maatschappelijke instelling. Maar ik moet zeggen, er is ook nog wel weer een verschil tussen de echte olies, vond ik, Shell en Exxon. Ik vond Shell van Beurden gisteren, eigenlijk was mijn indruk dat hij nog veel eerder dan Den Haag, de Rijksoverheid, in de gaten had, dat dit gewoon totaal spaak zou lopen. Dat het absoluut niet meer kon. En zijn beweegreden waren misschien best commercieel. Nou ja, so be it. Ik denk ook vrij lange termijnen. Dus hij had het nadrukkelijk over de maatschappelijke acceptatie is weggevallen. Al 16, 17 was zijn beeld van dit gaan we niet redden. Nou ja, het heeft toen ook nog heel lang geduurd voordat hij daarover überhaupt in gesprek kwam met het Rijk. Maar in dat gasgebouw, deze mensen eigenlijk ook nog zonder blikken of blozen. Terwijl dat was het jaar waar we het eerder over hadden, hè, 2013, waardoor er een record aan winning was geweest. Zelfs als je het toen niet had meegekregen, in retrospectief moet je dan toch daar met het schaamrood op je kaken dit nu moeten kennen. Ja. En dat mis ik dan heel erg. Terwijl er wel genoeg spijtbetuigingen waren. We hebben er een paar op een rij gezet. Als een burgers hun overheid niet vertrouwen, ja, dat is ongeveer het ergste wat er is. Ik vind het echt slecht. Ik bedoel, dat neem ik mezelf ook kwalijk. Dat vind ik echt heel erg. Dat vind ik buitengewoon pijnlijk en vind ik ook echt hoogst ongelukkig. En hebben we dat gewoon niet goed gedaan. Dus achteraf gezien vind ik dat ook heel ongelukkig dat ik dat gedaan heb. Dit kunnen we toch echt niet langer meer maken. Ga nou toch fietsen, weet je. Jeetje. Waren ze geloofwaardig, meneer Engels? Ja, dat durf ik bijna niet te zeggen, maar Spreek eens met het hart. Ja, dat doe ik dan ook. Ik herken hierin van één op één gesprekken die onregelmatiger werden gevoerd. Hij stond daar niet als een... Aan de ene kant was hij rationalistisch bezig met modellen en dergelijke om de greep op te krijgen. Maar ik denk dat hij veel meer dan zijn voorgangers begreep, hè, dat hij ook iets een sociologisch en een psychologisch component aan de orde is. Namelijk, hoe leeft dat in de Groningse wereld en bij die inwoners? Het is wel mooi om het verschil te zien dat er bij u ook meer analyse zit vanuit die bestuurlijke kant. En Suzanne Top bij jou, veel meer, echt vanuit die beleving en vanuit het gevoel. Gelooft jij de excuses? niet zozeer van Wiebes als wel in het algemeen? Want we hebben er heel veel voorbij horen komen. Ja, nou ja, dat hangt er wel een beetje vanaf, denk ik. Ik heb ook wel veel mensen gezien waarvan ik denk... die hebben dezelfde onmacht ervaren... zoals wij die in Groningen zelf ook ervaren hebben. Maar ja, bij een aantal... Ik vind het gewoon, ik blijf het heel ingewikkeld vinden... dat mensen die dit soort dingen zeggen waarvan ik weet... je had het kunnen weten en je wist het. We hebben het je verteld. Ja. En niet één keer, maar wel heel vaak. Om dan nu achteraf te zeggen van ja... in hindsight zouden we het misschien anders gedaan hebben. Of nou ja, jullie hebben ongeveer smekend aan tafel daar gezeten. Ja, absoluut. Ja. Kijk, en dan vind ik hem wel ingewikkelder worden... om hem helemaal te omarmen, dit soort excuses. Ja. Het wordt nu de komende maanden afwachten... wat er allemaal opgeschreven gaat worden... en of er aanbevelingen in staan... die in de toekomst dit soort onheil kan gaan voorkomen. En of jullie ook er wat aan gaan hebben. Troost of als verbetering. Dank in ieder geval dat jullie je bevindingen voor nu met ons wilden delen. Hans Engels en Suzanne Top, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen met Marcel Rosalina, 61 jaar, woont in Arnhem. Welkom. Dankjewel. En moet opboksen tegen een score van 80. Dat is een hoge score. Dinsdag, ja, door Ruud Gondel is neergezet. Afgelopen dinsdag inderdaad. Zal ik maar gewoon zeggen, succes. Ga ervoor. Dankjewel. Ja, dat kan hij niet omschrijven. Dat is echt heel zwaar. Ja. Prinses Amalia wordt zo ernstig bedreigd dat zij niet in Amsterdam kan wonen en ook nauwelijks naar buiten kan. Ze woont nog thuis. Het is niet veilig genoeg. Ze zit niet in Amsterdam. Ja, god, de jonge dochter wordt zo onwijs bedreigd. En die consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Ik kan u wel verzekeren dat iedereen die hier iets van af weet en daarbij betrokken is vanuit de overheid zijn uiterste best doet om dit uiteraard om ervoor te zorgen dat ze veilig is. Vanwege bedreigingen woont prinses Amalia niet langer in haar studentenhuis in Amsterdam, maar woont ze weer thuis in Den Haag. Dat maakte koningin Maxima en koning Willem-Alexander bekend. Volgens Maxima komt ze alleen nog het huis uit om wat te doen, waar naartoe te gaan. Te studeren. Ja, naar de universiteit inderdaad. Maxima noemt het heel dapper hoe Amalia met de situatie omgaat. Maxima en Willem-Alexander deden de uitspraken aan het eind van hun staatsbezoek aan welk land? In Zweden. Daar waren ze inderdaad. En ze vertelden het onaangekondigd bij het persgesprek. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Those in favor will say aye. Aye. Aye. Gisteravond was de laatste openbare hoorzitting van de commissie... en daar werd besloten dat de oud-president een dagvaarding krijgt. Live op tv tijdens een hoorzitting een stemming. Ook twee Republikeinen stemmen voor. Trump moet komen getuigen. He must be accountable. Amerikaanse oud-president Trump heeft weer een dagvaarding aan zijn broek. Hij is opgeroepen om zich te verantwoorden voor de commissie die wat onderzoekt. De Capitoolbestorming. Ja. Destijds op 6 januari. Trump noemt de dagvaarding op zijn eigen social media platform een lachertje. Dat platform is vanaf nu ook te downloaden in de Amerikaanse Play Store van Google. Wat is de naam van het social media platform? Mij niet bekend. Nee. Truth Social heet het. Google had de app tot nu toe tegengehouden vanwege de gewelddadige bedreigingen die daar werden geuit. Maar nu kan het dus toch. Vraag 5. Een fragment weer. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Wat de GGD's in de komende periode gaan doen, is dat ze komende week stapsgewijs de mensen van 60 tot 40 gaan uitnodigen. Dat gaan ze niet actief doen met een brief, maar dat doen ze stapsgewijs door de capaciteit ervoor beschikbaar te stellen. Zou u na 2 seconden afklikken? Dat is Ernst Kuipers. De minister van Volksgezondheid. Kuipers maakte gisteren bekend dat de coronaboostercampagne versneld gaat worden. Komende week worden de 40 tot 60-jarigen uitgenodigd. En de week daarna is iedereen vanaf welke leeftijd welkom? Vanaf 12 jaar. Ja. Het gaat om heel veel mensen, dus niet iedereen zal direct de inenting krijgen, gaf Kuipers aan, maar het is dus wel versneld. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Je mag wel maar 1 keer een antwoord geven, dus zorg dat het het goede is. Hier komen de hints. 4. Ik kan er niet in komen dat ik er straks word uitgezet. 3. En misschien mag ik dan niet zeggen, ik kan nog steeds mijn stem gebruiken. 2. Ik zou de eerste zijn die de Kamer wordt uitgestuurd. Ja, dat zou Baudet zijn. Zeker. Voor één punt. Mij hangt een week schorsing uit de Tweede Kamer boven het hoofd. Thierry Baudet was degene die wij zochten. Hij moet zijn inkomen opgeven, maar is het daar niet mee eens. Daarmee staat de nieuwsfactor op 6. En dat betekent dat je 14 vragen goed moet hebben om aan de leiding te gaan. Ik zal proberen zo snel mogelijk te lezen. Als jij dan de goede antwoorden geeft, gaan we kijken hoe ver we gaan komen. De Nationale Nieuwsquiz. Minister Jette wil uiterlijk in december locaties bekendmaken voor wat? Kerncentrales. Ja, van de 900.000 nieuw te bouwen woningen moeten de meeste in welke provincie komen? Zuid-Holland. Ja. Welke legendarische band heeft een nieuw nummer uitgebracht waarop de overleden frontman te horen is? Queen. Ja, klopt. Baanwielrenner La Vrijse is wereldkampioen geworden op welk onderdeel? Keirin. Zeker. Wat is de naam van het Franse energiebedrijf dat een salarisakkoord heeft gesloten met twee vakbonden? Pas. Total. Hoe hoog is de maximale vergoeding voor het MKB voor de gestegen energiekosten? 50%. Ja, nou nee, 160.000 euro zochten we in dit geval. PSV heeft met hoeveel gewonnen van FC Zürich? 5-0. Ja, welke gemeente heeft aangekondigd de winteropvang voor daklozen uit te breiden? Doetinchem. Dat is Den Haag. Rusland gaat helpen met het evacueren van inwoners uit welke regio in Oekraïne? Pas. Gerson. Wikileaks-oprichter Julian Assange is genomineerd voor welke EU-prijs? Pas. De Zacharovprijs. Feyenoord heeft wederom niet kunnen winnen van welke club? Met Chiland. Ja, en welke gemeente stelt vanaf volgende week een vuurwerkverbod in? Arnhem, waar ik vandaan kom. Dat was wel Arnhem, ja. Inderdaad, zeker. Dat hebben we speciaal voor u gedaan. Ja, dank toch wel. Nog even een vraag over Arnhem erin. Vraag 13. De RAI waarschuwt om geen geld te investeren in een nepcongres dat over welk product zou gaan. We hadden daar een aanwijzing voor laten horen. Ik weet niet of u die heb ik niet meegekregen vanmorgen. Had u het antwoord sowieso geweten? Nee, ik heb hem niet meegekregen. Jullie hebben mee kunnen luisteren, meneer Engels? Nee? Ik ben het ook helemaal even kwijt. Dat was iemand die toch aardig stoned klonk. Dus dat was ook wel de hint die werd gegeven. Het ging over een nepcongres rondom cannabis of wiet. Ah. Ja. Marcel Rosalina wil natuurlijk zijn score weten. 7 vragen waren goed, maal 6. Nee, gaat het niet worden. 42. Nee, dus dat betekent dat de winst voor deze week naar iemand anders gaat die dinsdag een goede score neerzette. Ruud Gondel, gefeliciteerd. Dankjewel. Wordt er iets moois mee gedaan? Ja, ik ga het eerlijk verdelen tussen Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Vluchteling. Kijk, je gaat het aan een goed doel besteden, zogezegd, en het weggeven. Dat was de score die waar jij mee werd afgetroefd, laat ik het zo zeggen, toen je zelf eerder meedeed. En toen zei je, ja, als ik ooit 80 kan halen, nou, dat zette jij vervolgens neer. Dus mooi om het weekend mee in te gaan. Maak er een mooi weekend van, zou ik zeggen. Geniet ervan. Dank jullie wel. Wij gaan het weekend in zometeen. Ik dank de gasten dus, sowieso onze quizkandidaat Marcel Rosalina. Suzanne Top, onze spraakmaker meneer Engels. Ons Engels, dank. We gaan naar Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga je doen? Goedemorgen. Veel kritiek ook bij jullie in de uitzending op de steunpakketten. Zijn die nou wel zo handig en goed doordacht? En komen ze wel op tijd? Antwoord is dus vermoedelijk nee. In de tussentijd wordt er heel erg gewerkt ook aan alternatieve energieoplossingen. Bijvoorbeeld op de Tweede Maasvlakte bij Uniper, waar ze nu echt de handen uit de mouwen steken voor groene waterstof. Ik ga praten met André Bosman zo. En eerst nog het NOS Journaal met Jelle Visser. Dit was een programma NPO van Radio. KRO NCRV. Het NOS Journaal.